Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ nehtediye levlâ hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî u'atsâmi illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zulûbinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Euzü billâhi s-semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatîn ve a'udhu bika rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu yarâkum huve ve kabîluhu min haythu lâ terûnehum. İnnâ ce'alnâ şeyatîne evliyâe lillezîne lâ yu'minûn. Sadakallâhu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ân l-azîm. Mebârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve estağfirullâhel hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyil kayyûm illezî lâ mutebedâ. وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Birkaç ilan ile başlayacağım. Önümüzdeki Perşembe için Bursa'ya söz vermiş idik evvelce. Ben de tabii yanlış şey etmişler, tarihi yanlış vermişler orada. Haftaya Perşembe Hicri yılbaşı diye. Tabii 3-4 ay oldu yani Bursa'daki bu ilan. Meğer çarşambaymış Hicri yılbaşı yani. Bu önümüzdeki çarşambaymış. Onlar perşembe, hicri yılbaşı gibi orada demek işte gününü şey diyorlar ya, gününe itibaren diyorlar, yanlış anlıyorlar. Hep gece önce gelir meselesi. Orada öyle bir ilan olmuş. Bundan dolayı biz haftaya perşembe burada olacağız inşallah. Efendim, hicri yılbaşı çarşambayı perşembeye bağlayan gece olacak. Peş peşe İki gece sohbet uygun olmaz. Bir de çarşamba günü buranın trafiğini biliyorsunuz. Zaten şartlar, zor şartlarda geliyorum, gidiyorum yani. Ortalığı da biliyorsunuz. Bu itibarla mühim olan şu perşembeyi cumaya bağlayan mübarek geceleri ihya ve burayı sohbetsiz bırakmamak. Bundan dolayı Bursa'ya gidemeyeceğiz. Yani çünkü hicri yılbaşı da olmadığından, bir de hafta içi Bursa'ya uzaklardan insanlar gelemez. Dağınık vilayetlerden geliyorlar. Hafta içi iş günü. Bu itibarla da maksat hasıl olmayacak. İnsanlara zahmet olacak. 9 Ekim Cumartesi inşallah. Bu vesileyle duyuruyorum. Yani ayın ilk cumartesisi hesabıyla Ekim'in ilk cumartesi 9 oluyor. 9 mu oluyor dedin? 7. 7 Ekim efendim 7 Ekim Cumartesi akşam namazında Bursa'da inşallah oluruz. Akşam 8 gibi sohbete başlanır inşallahü rahman. Bursa'nın tarihini bu şekilde duyurmuş olalım. Yani yanlış gidenler olur, uzak yollardan gidenler olur. Üzülürüz. Şimdiden oradaki arkadaşlar duyurularını yapsınlar. Sizin de ilgililer varsa duyurursunuz arkadaşlarınıza. Yani bu perşembe, önümüzdeki perşembe biz burada olacağız. Bursa'da olmayacağız. İnşallahü rahman. Ondan sonra Kurban Bayramı'nı geçirdik. Allah Teala bütün kurbanlarımızı, salih amellerimizi, tekbirlerimizi, zikirlerimizi kabule karin eylesin. Ve seneye bir dahi mübarek 10 gecelere Zülhicce-i Şerife'ye kavuşmayı müyesser eylesin. Hayırlı uzun ömürle, sıhhat-ü afiyetle, ibadat-ı taat ile kavuştursun fazl-ı kerem. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Haydar tabii 3 kıtada, 11 ülkede kurban faaliyetleri yaptı. Allah onlardan da razı olsun. Emek ediyorlar, gayret ediyorlar. İşte vakitlerinden efendim çoluk çocuklarıyla bayram geçirmiyorlar. Bunlar fedakarlık isteyen işler, dernek işleri, vakıf işleri, fedakarlık isteyen işler. Efendim evinde oturarak olmuyor. Hizmet ayağa götürülmesi icap ediyor. Türkiye'de zaten dahili Tanzanya, Fil Dişi sahili, orada bir de medresemiz var biliyorsunuz Fil Dişi'nde, talebelerimiz var. Kenya, Gine, Burkina Faso, Etiyopya yani Habeşistan, Kazakistan, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin oralar, Suriye, Pakistan, Bulgaristan, Hindistan, Keşmir'de ilk olarak yani orada kesim yapan Haydar oldu. Bugüne kadar Hindistan'da yapılıyordu kesim. Keşmir'de bölgesel olarak gidildi, yapıldı. Tabii Myanmar işi bayramda çıktığı için Myanmar'a bir teşkilat kurulamadı. Zaten Budistler sokmuyorlar, etmiyorlar, hiçbir derneğe de izin de vermiyorlar. O bakımdan Myanmar'a bayramda yetişilemedi tabii çünkü son dakikalar, bayram günlerinde çıktı olaylar. Allah bir an evvel Celle Celaluhu halas eylesin. Amin. İnşallah ben Kardeş'teki çadırlara gidilecek tabii. Devlet, hükümet de Allah razı olsun ilgileniyorlar. Efendim masraflarınızı biz verelim dediler. Biliyorsunuz ondan sonra Bengaldeş sınırları açtı yoksa onlar da fakir ülke açmıyorlar. Yöneticiler zaten yani biliyorsunuz birçok ehl-i sünnet insanı idam eden bir zihniyet var orada. O bakımdan Bengaldeş işte Türkiye burada öncülük etti. Allah sebep olanlardan razı olsun. Amin. Onlar efendim 400 bin kişi hala da yollarda var. 3000-4000 kişi şehit oldu, yakıldı, yani evler, ocakları yakıldı, yollarda boğuldular, ettiler. Açlıktan, susuzluktan öldüler, dağ yollarında açlıktan öldüler, perişan hallerdeler. Elden bir şey gelmiyor, duadan başka. Ama tabii yardımlar hem hükümet, devlet bazında hem dernekler, vakıflar çalışıyorlar inşallah. Şimdi Bengaldeş'e girmek çıkmak daha kolay. Yani çadırlara yardım götürmek olacak inşallah. Başlamış zaten. Efendim, faaliyetler devam ediyor. Keşmir'in televizyonunda da program oldu. Hayder'in ismi geçti yani. Pakistan'daki televizyonda, gazetelerde haber oldu. Hayder'in ilk olarak orada bir kesim yaptı. Allah çok kuvvet versin de her tarafa ulaşmayı nasip etsin. Ehl-i sünnet bütün kardeşlerimize. Yani 300 bini aşkın sizlerin vekaletiyle kesilen kurbanlar 300 bini aşkın insana ulaştı. 300 bin diyorum ha. Herhalde yanlış yazmamışlardır değil mi? O kadar da saf değiller herhalde. Burada öyle yazmışlar yani. Efendim, yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye bayramın son gününe kadar efendim burada merkezden et dağıtıldı. Suriye'ye yollanan özel soğutmalı araçla 1000 poşet efendim güvetçi sınır kapısında Bayır Bucak Türkmenlerine, Suriyeli kardeşlerimize bağışlarınızı ulaştırdılar. Allah Teala emek sahiplerinden razı olsun. Amin. Hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin. Amin. Artırsın, ziyade etsin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten ben resmi işlerden anlamam. Bir resmiyette de şeyim yok. Ama arkadaşlara güveniyorum yani. Zaten devlet denetiminde bu kurumlar ama şeffaf iş yaparlar, düzgün iş yaparlar, bir yanlış yapmazlar. Onun için insanlar da güveniyor. Allah razı olsun. Siz de güveniyorsunuz. Hayder'e bir güveniniz var yani. Bundan dolayı Allah güven zedeleyecek işlerden muhafaza eylesin. Güvenleri ziyade edecek şekilde hizmetler müyesser eylesin. İsmail Bilici Hoca Efendi vardı. Ben tabii İstanbul'da değildim. Yoksa cenaze iştirak edecektim. İstanbul'da değildim. 90'a yakın yaşı mübarek Mısır Ezher Üniversitesi'nde okumuş. Tabii o zamanlar Ehl-i Sünnet Hoca Efendilerden okumuşlar. Zahidül Kevseri Hazretlerine bile kavuşmuş yani bu zat. Tabii yaşı da müsaitsek 90'a yakın olduğu için. Muhammed Zahidül Kevseri Ehl-i Sünnet'in imamı biliyorsunuz. Bidat ehline, reformistlere en büyük harbi o yaptı Mısır'da. Buradan gitmek zorunda kalınca Osmanlı'nın yıkılmasında Allah oraya gönderdi. Tam da orada reformist şey orada çıktı. Abduhlar falan. O akımları engelleyenlerin başında Zahidül Kevseri Hazretleri gelir. Allah kabrini nur eylesin. Nakşi tarikatındandı, Halidi kolundandı. İşte Gümüşhanevi Hazretlerinin silsilesinden. Babasının kabri Düzce'de. Ben de ziyaret etmek istedim, istedim. Hala gidemedim. Hem şeyhidir hem babasıdır. Büyük velidir. Gümüşhanevi Hazretlerinin hulefasındandır. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Zahidül Kevseri Hazretleri de görüşmüş olan bu hocamız. İşte Lale Gül'de Hayder'in hafızlara burs tanıtım reklamını izlerken talebelerin Kur'an okumasını görünce etkilenmiş mübarek. Ondan sonra biraz ağlamak gelmiş ona. Kendi küçüklüğünü, talebeliğini hatırlamış. İşte 80 sene evvelki talebelikler, o zamanlar zor zamanlar. Kur'an'ın yasak olduğu zamanlar. O dönemleri hatırlamış. Ağlamaya başlamış işte. Niye ağlıyorsun baba demişler falan. İşte hafızlık yaptığım yılları hatırlıyorum demiş. Ondan sonra İzmir'de bir gayrimenkulü varmış, işte burayı aramış, illa ben Hayder'e vereceğim falan. Ailesi de muvaffakat etmiş falan. Sonra, yahu illa alın, alın, bizim arkadaşlar da gidemiyorlar vakit, yani her hızlı da hareket etmiyorlar. Çünkü neden? Yaşlı insandır, ailesi vardır, vasiyeti vardır. Biz niye üstüne gidelim olayın diye falan. Fakat o işte illa ant verince, illa geliyorsun, bak mesul olacaksınız falan. Hatta işte şeyde imza meselesi olunca nakil tapu şeyine illa kendini görelim demişler. Yani biz böyle vekaletler olmaz falan. Daha işte o yaşta koltuk değnekleriyle seyredin. İlla gitmiş yani. Öleceğim demiş, ben burayı demiş işte hafızlara vereyim falan. Şimdi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Daha yeni yani. Hemen bu işi demek malum oldu mübarek efendim ailesinin muvaffakatıyla. Böyle bir hadise gerçekleşti. Ben tabii bilseydim İzmir'e de gittim birkaç aylar evvel sohbet için. Ziyarette ederdim ben tabii bilemedim. O arada burada dernekle irtibatlaşmış ama Allah Celle Celaluhu kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Allah Teala yaptığı hayrı mahşer sabahına kadar kabrinde kendisine enis ve yoldaş eylesin. Amin. Hayratı ile nice hafızlar yetişip Kur'an okudukça sevaplarını ona ihsan eylesin. Amin. Amin. Ruhu için buyurun hocamızın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin adede mâ mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabrini nur eyle, derecesini âli eyle. Çocukluğundan beri hafızlıkla, ilimle, Kur'an'la, hadisle, sünnetle uğraşmış, ömrünü İslam'a hizmet yolunda geçirmiş. Sen ecrini azim eyle. Tarafımızdan hayırlı mükafatlar ihsan eyle. Sabr, kederli ailesine sabrı cemil, ecri cezil ihsan ederek yapacağım en güzel dua şu olabilir. Ben de böyle dua yapılmasını isterim. Mahşere kadar ondan gelecek zürriyeti ehl-i sünnet üzere yetişmesini nasip eyle. Amin Allah'ım. Salli ala seyna Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibi seyna. Ben de böyle dua isterim. Yani arkamdan ne olacak? Benden gelen nesiller kıyamete kadar bu yoldan ayrılmasınlar. Allah'ım çocuklarımızdan işte sıkıntılı olanlar var. İtikadında sıkıntı olanlar var. Amelinde sıkıntı olanlar var. Şeker Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi biz çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık deyin. Onun çocuğu yoktu, evlenmemişti de. Bize öyle dua istediğimiz zaman öyle deyin. Ya Rabbi biz çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Sen terbiyeyle deyin derdi. Ben de öyle dua diyorum. Biz ya Rabbi çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Bir kısmı istediğimiz gibi az var. Çoğu istediğimiz gibi değiller. Sen fazl-ı keremiyle ıslah eyle. Hayırla ıslah eyle. Hayırla hidayet eyle. Bu cemaatlere, sohbetlere bir defa dahi gelen unutturma. Ya Rabbi hep bu dualara ilhak eyle. Amin. Senin rızan için dinleyenlerin de zürriyetlerini bu dualara ilhak eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi seyyidina. Mutlaka dua etmek lazım. Ya buradan dinleyen, uzaktan dinleyen, işte bir kere dinleyen falan. Ya bunun hesabını, çeteresini kim tutuyor? Allah tutuyor Celle Celaluhu. Bunun çeteresini Allah tutuyor. Celle Celaluhu. Ehl-i sünnete itikad ile, ilme ve ulemaya muhabbet ile Allah rızası için bir kere sohbet dinlemiş insanı ben unutmuyorum. Kabe'de de unutmam, Ravza'da. Dünya neresine gitsem bir kere dahi Allah için sohbet dinleyen. Ha ben Allah için dinliyorsa ama başka bir şey için dinliyorsa ona dua ne yapayım ben? Bu dua ulaşır mı? Ulaşır diye. Bak Muhyiddin Arabi Hazretlerinden dün gece yazdırdım. Dün gece çalıştım sabaha kadar. Orada yazdırdım. İbn Arabi Hazretleri El-Fütuhatül Mekke isimli sen 11. babında bunu zikrediyor. Diyor ki Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim üzerimize olsun. Her ettehiyyatta okuyor musunuz? Esselamu aleyna. Selam bizim üzerimize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri olsun. Selam, selamet, kurtuluş, belasızlık vesaire. Daha kimin üzerine olsun? Allah'ın bütün salih kulları üzerine olsun. Şimdi Allah'ın bütün salih kulları diyor. Bunun içine melekler giriyor mu? Cinler giriyor mu? Cinlerin de Müslümanı var. Evliyası var. Değil mi? Cinler de mükellef daha. Melekler mükellef değil ama melekler salih kullar. Vel ibadun mukramun diyor Kur'an. İkram edilmiş kullar. Bütün salih kulların üzerine olsun. Sen tehiyyatı okuyorsun, burada oturuyorsun. Kendi kendine okuyorsun. Ağzından çıkanı ancak kulağın duyur. Yanındaki bile duyacak olsa az daha namazın bozulur yani. Çünkü gizli okunması gereken, sesli sesli bağırarak okumuyoruz tahiyyatı, değil mi? Peki sen kendin okuduğun yerden, kulağın duyacak kadar okuduğun yerden bütün salih kullara bu selam gidiyor mu? He? Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Feyza kâliha belagat kulli abdin salihan fis semâi vel ard. Namaz ilmi halinde bu hadisi yazmış olduğumu hatırlıyorum. Namaz ilmi halinde, İslam ilmi hali değil de. Yani peki de İslam ilmi halinde de vardı. Ben çok kitap yazınca tabii karıştırabiliyorum hangisinde ne yazdım. Bu hadis-i şerifte buyuruyor. Esselamu aleyna diye selam verdiği zaman gökte yerde ne kadar salih kul varsa hepsine ulaşıyor. Onun için İbn Arabi Hazretleri diyor ki şeyhlerimden biri bana şöyle vasiyet yaptı diyor. Onun tabi yüzlerce şeyhi olmuş yani ilim almadıkları da şeyhi oluyor tabi. Eve girerken ne diyorsun insan yoksa? Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin. Camiye girerken de var biliyor musun? Mescide girerken ki dualar dualam kitabında yazdım. Evvelki şey kısaydı biraz. Mescide girenlerde birkaç ilave var dedim ya hepsine ilaveler yaptım. Onda da geçiyor. فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ Ayet kerimesi Nur suresinde evlere girdiğiniz zaman kendinize selam verin diyor. Esselamu aleyna kime selam vermektir? Bize selam. Önce başta kendine veriyorsun. İşte o evlerden maksat diyor sahabe-i kiramdan bazı zavat Allah'ın evleridir diyor. Yani camiye girince de kendi evine girince söylüyorsan Allah'ın evine girince hadi hadi söyle diyor. Esselamu aleyna وَعَلَى عَبَادِ لَا صَالِحًا İşte o zaman diyor, kalbinde diyor, aklında diyor, salih kullar deyince gökte, yerde, meleklerden, cinlerden, insanlardan tanıdığın, tanımadığın diriler, ölüleri de kat diyor. Yani selam dirilere lazım, ölülere gitmiyor mu? Mezarlığa gidince de ne diyorsun? اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ Sahih hadiste bu geçiyor. Vehhabiler bile bunu kabul ediyor. Düşün artık, sen de Vehhabiden de beter misin yani? He, o zaman ölülere de selam veriliyor. Bak, ölülere de gidiyor. Onun için diyor, diri ve ölü bütün salih kulları niyetine tutarsan, hepsine anında gidiyor diyor selam. Ve ne yapıyor? Bütün melekler, gökte, yerdeki salih kulların ruhaniyetleri, ölmüşlerin ruhaniyetleri de sana selamına ne yapıyorlar? Cevap veriyorlar. E selam nedir? Duadır. Efendi Hazretleri derdi ya, selamda ne kadar ince manalar var. Allah'ın rahmeti, berek, belalardan kurtuluş, sıkıntılardan afiyet. Selam. Siz ne diyordu? Günaydın, tünaydın, sen kaydın, denizin dibinde kumları saydın diyordu falan. Yani selamın manasına bak yani. O duayı sen nereden alıyorsun? Bütün evliyanın, enbiyanın ervahından geri alıyorsun. Dönüşüme bak, dönüşüme. Yatırım yapıyorsun, diyorsun ki ne kadar da dönüşüm olur. Kaç senede ne kadar kar ederim diyorsun. Dönüşümü görüyor musun? Adem Aleyhisselam'dan beri geliyor. Melekler zaten diridirler. Birinci sura kadar yaşıyorlar, onlar ölmüyorlar. İki sura arası ölüp dirilecekler. Meleklerin hepsinden anında geliyor. Ancak diyor meleklerden müheyyemun tabakası vardı. Müheyyemun tabakası tasavvuf şeylerinde kitaplarında çok geçer. Müheyyem demek Allah'ın zikrinde, zikrinin nurunda, murakabesinde mahvu müstahrak olmuş. Tarikat derslerinde de geçer bu ifade. Mahvu müstahrak olmuş demek bize de öyle düşünün diyorlar işte. Biz ne kadar mahvu müstahrak oluyoruz o belli değil tabii ki. Biz kafamızda bin türlü tilkiyle nereden mahvu müstahrak olacağız? Bir saat murakabe yapıyoruz, yapacağız. Uyursak ne âlâ vesveseden kurtulacağız. Uyanık yapalım dersek bütün hesabı kitabı yapacağız yani. Halbuki mahvu müstahrak ne demek yani? Allah'tan gelen feyiz ve nurların tecellileri müşahadesinde seyrine dalarak işte efendim kendini kaybetmek, nefsinin kötü huylarını yok etmek, ifna etmek, fena fani olmak da oradan geliyor. Yokluk manası. Mahvolmak, erimek, gitmek, müstahrak, boğulup kalmak hani. Nurda boğuluyorsun. Denizde boğulmuyorsun. Balçıkta boğulmuyorsun. Çukurda boğulmuyorsun. Nerede boğuluyorsun? Mevla'nın nurlarının tecellilerinde boğulur. Hangi dersteysen ona göre. Allah'ın seninle beraber olduğunu mu düşünüyorsun? Cana şah damarından yakın olduğun mu? Akrabiyeti var, maiyeti var. İşte efendim bu şeyine göre müşahede ettiğin, mülahaza ettiğin vasfa göre, ayete göre, hadise göre. Onların hepsi ayet hadise dayanan şeyler. O zaman Öyle melekler de var ki sırf Allah-u Teala'nın nuruna gark olmuşlar, hayran vaziyetteler. Hayran ne demek? Nurda boğulmuş ya, selamı da duymaz. Anladın mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi bazılarına selam verdi, cevap vermediler. Cebrail aleyhisselam ne yaptı? Hey dedi ya, kim sana selam veriyor, haberin var mı dedi. O zikirde kalmış yani, kim selam verdiğini duymuyor ki. Cebrail aleyhisselam bazılarını ne yaptı? Uyardı, Miraç hadislerinde çok geçer bu. Bak Muhammed sana selam veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Selamını al diyor. İşte müheyyem olan meleklere de bu selam, onlar da Allah'ın salih kulları. Bu selam onlara da gidiyor mu diyor? Gidiyor diyor. Ama diyor onlar sana cevap veremiyorlar. Zikrin tesirinden duymuyorlar. Meşguldürler. O zaman Allah-u Teala onlara vekaleten cevabı Allah veriyor sana diyor. Selamun kavlem min Rabbir Rahim sırrı daha dünyada tecelli ediyor. Anlıyor musun? Bu işler alışkanlık usulü olmamalı. Yani bir namaz kılıyoruz, namazdan hiçbir şey anlamadık yani. Daha 4 yaşımızda, 5 yaşımızda öğrendiğimiz ettehiyyatü de aynen duruyoruz. Ben bugün gelmişim 54 yaşıma, ben şimdi bunu neler bilmem lazım iken, hiçbir şey bilmeden anamdan yeni doğmuş gibi, Sıbyan Mektebi'nde gibi cahil ve ecel olarak kalıyorsam, ben bu dükkanı kapatmam lazım, zarardayım yani. Zarardayım. İlimsiz, bak okumasam çıkmıyor. E bunu nereden okuyorum? İşte İmam Abdülhayy Kettani Hazretleri'nin kitabından okurken oradan Fütühat-ı Atıf'dan onu gör. Devamlı okuyorum, devamlı. Efendim, bir kelimeyle hidayet bulursunuz, bir kelimeyle. E size de hazır sohbet yapıyoruz, bedava. Okuduklarımızdan aktarım yapıyoruz. Ya, bu kadar da yazıyorum yani. On binlerce sayfa yazmışım bugüne kadar. On binlerce. Hurafe konuşursan, uydurursan kaynağa lüzum yok. Ama efendim bir şeyi ilmi yazayım dediğin zaman çok kaynağa inmen icap ediyor. O kaynaklardan cilt ve sayfa vermen icap ediyor. Ama yine de adımız neciye çıkıyor? Adımız hurafeciye çıkıyor. Adamlar hiç kaynak göstermiyor. Neden? Adam diyor kaynak benim diyor zaten. Taslaman. Kaynak. İslamoğlu kaynak. Bayraktar kaynak. Hepsi kaynak. Adam diyor kaynak benim diyor. Ne sahabeye soracaksın diyor ya. Ne tabiine soracaksın diyor. Bardakoğlu. Ne diyor Bardakoğlu? Dergide okuyun. Şimşirgil Hoca'nın yazısını bu ayki, bu ay. Eylül sen mutlaka okuyun. Çok faydalı ya. Ha bak orada okuyun dedi. Görün neler var orada. Adam diyor ki 1000 sene evvelki kitapları okuyarak, okutarak yani fıkıhları, klasik fıkıhlar, klasik ilmi kelam falan filan. Milleti uyutmayın diyor ya. Ne lazım? Baksana işte İslam alemi paramparça olmuş. Gavurlar da çok ilerlemiş. Bir gavur olalım demediği kaldı yani. Biz niye parça parça olduk? O 1000 sene evvel, 1200 sene evvel, 1300 sene evvel Selefi Salihin, sahabe ve tabi'in, tebaî tabi'in, müçtehitlerden gelen kitapları kenara bırakınca biz bu hale geldik. Biz o kitaplarla amel ederken Cihangir devletiydik, dünyaya hakimiydik. Bütün dünya bizim lafımızla hareket ediyordu Osmanlı'nın güçlü zamanı. Şurada 150 senelik şeyi konuşuyorsun. Hasta adam dönemi, gerileme döneminin başladığına bakıyor musun? Baktığın zaman şeriat görüyor musun? Zaten adı Osmanlı ama her eve piyona girmiş. Herkes Fransız dansları öğrenmeye başlamış. Kadınların kıyafetleri değişmiş. Erkeklerin şalları çıkmış. Cübbesi çıkmış. Sarığı inmiş. Yani kılığından, kıyafetinden bu neyi yansıtıyor? Bir kültür emperyalizmini yansıtıyor. Osmanlı'nın ne sarığı kalmış, ne şalları kalmış, ne cübbe. Bu ne demek bu ne? Bu demek tefsiri de kalmamış, hadisi de kalmamış demek. Bu ne demek? Bu ahlakı da kalmamış, dürüstlüğü de kalmamış, efendim namusluluğu da kalmamış demek. Çünkü bu durumda adam şimdi kaldırıyor başkasının karısının belinden dolanarak dansa kaldırıyor. Bu Osmanlı zamanında başladı yani. Bu Osmanlı'nın son döneminde bu danslar vardı. Balolar vardı yani. Sen adın Osmanlı olmakla olmuyor ki. Kendin Kur'an ehli olursan, o kitaplara bağlı kalırsan Allah sana yardım ederim diyor. Yoksa benim dedem Osman Gazi. Ne yapsın Allah senin dedeni? Sen adam mısın ona bakıyor. Ve ne oldu? Devlet Ali'ye yağma efendim Hasan'ın böreği gibi dağıldı gitti. Perişan oldu. Şimdi bir avuç bir şey kaldı. Bunu da bölmek için uğraşıyorlar. Haşur'da Sur içini kurtarabilir miyiz? Sur içini işgal eder mi ekümenik projesi? Onunla uğraşıyoruz bir yandan. Sınırımızda referandum yapmaya çalışıyorlar. Ya Rabbi iptal eyle. Amin. Ya Rabbi bu Barzani aşiretinde bunları, bu Türkiye'nin aleyhine bu planlara alet olanları, bu İsrail'le birlikte çalışanları kahreyle ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Şumbarek harama hürmetine ya Rabbi. Vatanımızı da, İslam vatanlarında, Türkmen yurtlarını da, Arap yurtlarını da, bu Siyonist emperyalizmin uşağı olan bu aşiretlere haram eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bak, adam orada referandum yapacağım diyor. Amerika ikili oynuyor, biraz vakti değil şimdi diyor. Vakti değil demek, yapacaksın sonra demek. Vakti değil numarasıyla. Bir tek kim destekliyor? İsrail destekliyor. Çünkü neden? Burası Kürdistan değil, burası Siyonistan. 100.000 İsrail'le kayıtlı Kürt, 100.000 İsrail nüfuslu Kürt'ün anlaşmasını yapmış Barzani ile. Onlar oraya yerleşecek, geliyor. Anlaşma var. Kürtleri tenzih ederim. Kürtler bizim Müslüman kardeşlerimiz, canımız, ciğerimiz, şehitlerimiz, alimlerimiz. Ama bu Barzani aşiretine Halid-i Bağdadi ta o zamandan dikkat çekmiştir radıyallahu anh. Dolayısıyla bunlarla iş tutuluyor. Oradan PKK, PYD falan. Ona diyecek ki sen yarın bir gün PKK, PYD'ye höt dedi mi onu da ilhak eder oraya. Ya onu ilhak eder oraya ya o kantonları birleştirmek derdi. Yarın kantonları birleştirecek efendim. Burada MHP kuvvetli şekilde karşı çıkıyor. Allah razı olsun. Amin. Efendim, hükümet karşı çıkıyor. Efendim, HDP destekliyor. İsrail'le beraber hareket ediyor. CHP böyle orta şeker duruyor. Bir de kalkmış herif, SİHA'lar, MİHA'lar bilmem ne, onlarla konuşuyor. Efendim, sivilleri vuruyor musunuz? Ya bakan açıklıyor, ya bunlar terörist diyor, kaydı var diyor, ismini söylüyor. Bak şurada, şu listede kadar bir tanesi polisimizi şehit etmiş diyor. Açıkça açıklıyor, adam hala diyor ki sivilleri vuruyorsunuz. Ne olsun? Bunlara karşı efendim teröre böyle yukarıdan havadan bombalamayın. Ya bunlar geliyor bütün milletin evini ocağını yakıyor, adamı evinden alıyor, öldürüyor. Senelerdir bütün bu 10 vilayeti mahvettiler. En çok zararı Müslüman Kürtlere verdiler. En çok zararı. Hem dinlerine hem dünyalarına hem ahiretlerine verdiler. Mahvoldu Kürt kardeşlerimize. Ben onlara bizden çok yani üzülüyorum. Bizden çok zarar onlara oldu ya. Şimdi bir de Siyonizme hizmet ederek oradan yandan kurduracaklar. Ondan sonra İsrail'de para çok. O projelerle beraber buradan da işte toprak almak için. Şimdi İran'ın biraz aklı başına geldi. Benden de toprak alırlar diye korkusundan. Yoksa Türkiye'yi sevdiğinden değil yani. Ehl-i Sünnet'i hiç sevmez. Şimdi burada da yanlış anlaşılmalar oluyor. Nasıl? Şimdi Barzani acayip bir ağız kullanıyor. Diyor ki ya diyor biz diyor Sünniyiz diyor. Doğru söylüyor Sünni de. Yahudi dostu tabii ayrı dava. Biz diyor Sünni Kürtleriz diyor. Bu İran diyor şey yaptı diyor. Persler diyor Irak'taki Arap Şialarla birleşti. Haçlı Şabi kurdu. Doğru söylüyor. Haçlı Şabi de diyor bize saldırıyor falan. Şimdi Kerkük'ü de işin içine katarlarsa Haçlı Şabi'nin de saldırma durumu var. E tamam Haçlı Şabi en fazla biz lanetliyoruz. Allah kahru perişan etsin. Ehli sünneti ne kadar zarar, milleti kesti doğradı canlı canlı. Tamam. Şimdi Barzani bu lafını duyunca millet de zannedecek ki ya görüyor musun bunlar Sünni Kürtler. Burada da Şia bunların üzerine geliyor. Onun için bunlar bu referandumu yapıyorlar da bağımsızlık istiyorlar da falan filan. Tamam da senin bu dediğin sen ehli sünnet ol, başımın tacı ol. Ben ehli sünneti tutarım. Ama burada Fars ve İran lafını konuşurken senin arkandaki durum ne? Senin arkanda ehli sünnet mi var? Senin bağlandığın nokta efendim ehli sünnet itikadı mı? İslam mı? Kur'an mı? Senin iş yaptığın, iş tuttuğun yer İsrail. Bu sefer Haçlı Şabi'den de beter, İran'dan da beter, hepsinden de beter. İsrail'le komşu olacağız. Onun için senin biz Sünniyiz de efendim Şia geliyor üstümüze de falan gibi laflarla milleti avutacaklar. Ben de dinledim şimdi. Allah Allah dedim. Bir eceba dedim. Hemen ondan sonra bir kafayı çalıştırdım. Dedim Ahmet akıllı ol. Bu böyle konuşaraktan bizi yumuşatmaya çalışıyor. Arka plan ne? Bir de baktım İsrail o biçim destek. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin de uyarılarını göz önünde bulundurduğumuz zaman bu aşiret hakkında konu ne oluyor? Burada efendim bir sünniyiz numarasıyla Yahudi Siyonizmi burada devlet yapmak istiyorlar. Bunun için buna asla müsaade edilmemesi lazım. Eski bir genelkurmay başkanı da açıklamış bugün. Hemen meclisin karar alması lazım. Irak meclisi karar aldı. Kerkük valisini azletti falan. Neyse kendine göre tanımam diyor. Burası da karar alıp da inşallah bir an evvel tanımayacaklarını meclisin ifade etmesi icap ediyor. Bu icap ediyor. Ondan sonra bunların efendim sınır kapıları bizden geçiyor. Hava sahanlıkları bizden geçiyor. Eğer biz bunlara biraz şey yaparsak ya bedeli ağır olur, şu olur, bu olur, tamam. Ama inşallah bil fiil icraat da nasip olur da yani bu işin pahalıya mal olacağını anlatsınlar da bu referandum engellensin inşallahü rahman. Yani bu iş nereye gider? Geçen bir rüya gördüm. Yani çok görüyorum. Çoğunu da size anlatamıyorum. Bazı şeyler de anlatılmıyor. Ama yani meclisi görüyorum. Mecliste onlar da beni görüyormuş yani şeyden. Siyah beyaz bir televizyon ekranı var. Siyah beyaz. Oradan görüyoruz. Ya diyorlar ki orada konuşmalar yapıyorlar. Barış da barış, savaş da barış. Ben de sinirim bozuluyor. Ya bu ne biçim laf diyorum. Ondan sonra orada bir hanım milletvekiline ekranı tutuyorlar falan. Diyorum savaşta barışta barış, savaşta savaş. Adam savaşacağız nasıl barış yapacağız? Diyorum. Ondan sonra tabii başka bir yetkiliye geliyor şey. Diyor sen ne diyorsun falan. Baktım ki onlar da benim görüşümde ama işte orada başka laflar var. Diyorum ben diyorum yani barışta barış, savaşta savaş. Ha öyle mi diyorlar? Orada imzalanıyor ve mühürde vuruldu. Mühürde vurulduğunu gördüm. Bu demektir ki yani vatanımızın bölünmemesi için bu Kürdistan derken Siyonistan'ın kurulmaması için Ehl-i Sünnet Müslümanların, Türkmenlerin büyük zulümlere, Araplara da büyük zulüm var. Sen efendim diyor ki halk karar versin. Halka saygılıyız. Lan ne halk mı kaldı? Sen geldin Musul'u işgal ettin, Kerk'ü işgal ettin. İlk başta nereye gittiler? İlk başta tapu dairelerine ve nüfus müdürlüğüne gittiler. Bu Barzani adamlar, peşmergeler. Gittiler niye? Çünkü senin burada evin barkın yok mu? Sen şimdi İstanbul'u düşün. Geliyor buraya adam. Sen burada oturan adamsın. Anam babandan veya nesi gelmişsin. Evin var, barkın var. Şimdi tapu dairesine senin tapu kayıtlarını silerse ne oluyor? Sen ispat edemiyorsun ki benim burada evim var. E sen şimdi Türkmenleri, Arapları hepsini korkuttular. IŞİD'i kurdurdular. IŞİD'i Musul'a, Kerkük'e saldırttılar. IŞİD neye lazımdı? Bak geçen gün Amerika IŞİD'in en büyük komutanlarını yakaladı Rakka operasyonunda. Ne yaptı? Ne yaptı? Ha, başka bölgeye götürdü. Niye? Başka bölgede kullanacak. Hazır yetişmiş eleman. Hazır yetişmiş komutan olmuş adam. Başka bölgede kullanacak. Hani sen IŞİD'le savaşıyordun. Yakaladın adamları. Ne yapıyor? Dolgu malzemesi gibi. Oradan alıyor. Oraya dolduruyor. Başka bölgede lazım IŞİD şimdi. Nereyi boşaltacak? E IŞİD bahanesiyle millet kaçtı. Bunlar da geldiler. Kahraman edasıyla Amerika ile beraber biz şey ettik falan. E ondan sonra tapu dairelerini yaktılar. Nüfus dairelerini yaktılar. Kendi şeylerinde nüfuslarını da oralara doldurdular. Milletin evinin barkın üstüne oturdular. E şimdi diyor referandum millet ne diyorsa ona razı olalım. Ya böyle bir zulüm olur mu ya? İnsanları evinden barkından ettin. Nüfusu kendi lehine çevirdin. Şimdi de referandum yapıyorsun. Bu anca olsa olsa Yahudi oyunları olur. Çünkü Yahudi böyle yapar. Efendim. O zaman Filistin'de de referandum yap. He? Ey Siyonist! Onun da toprakları. Buradaki referandumu istiyorsun. Hadi orada bir referandum yap. O niye devlet olamıyor hala? Gazze niye devlet? Filistin niye devlet olamıyor yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bu nasıl bir dünyadır? Bu ne zalim, adaletsiz bir düzendir ya? İşte Osmanlı niye yıkıldı anlıyor musun şimdi? Sultan Hamit niye devrildi anlıyor musun şimdi? Hep içimizdeki hainler efendim onlarla anlaşarak masonlarla, Yahudilerle birlikte hareket ederek bir takım cahil hocaları bazı hocaları da bu işe alet ederek Koca Sultanahmet'i hal ettiler. Hal yani tahttan indirmek demek. Şeyden ayırmak. hallettiler diyorlar şimdi mesela. Adam profesör olmuş, hallettiler diyor. Bizim millet de hallettiler, bu işi hallettik zannediyor. Hal' ettiler. Yani efendim tahttan indirdiler, makamını ondan aldılar. Efendim ve böylece hala memleket beladan kurtulamıyor başımız yani. Etrafımız her taraf ateş oldu. Bu demektir ki savaş gibi bir şey düşünülürse de efendim sulhu temin için savaştan da korkmamak lazım. Sulhu temin için savaş gibi bu cihat olur. Çünkü hem vatanı müdafaa olur, hem bölünmemeyi temin olur, hem siyonizme karşı bir savaş olur. Bu Barzani meselesinden sonra daha ne çıkarsa işte arkasında Afrin meselesi var vesaire, İdlib meselesi var. Artık orada Musul Kerkük ne olur, bu durum nereye götürür? Önümüzde böyle günler var. Allah ordumuzu mansur muzaffer eylesin. Amin. Allah askerimize, polisimize yardım eylesin. Amin. Allah her sahada muhafaza eylesin. Amin. Muvaffak eylesin, Amin. Muzaffer eylesin. Amin. Bütün yetkililerimizi, onlara emir komutanlarından yetkililerimizi doğruya irşad eylesin. Amin. Hayra hidayet eylesin. Amin. Hayırlı müsteşarlar nasip Amin. Eylesin. Yanlış fikir verenlerden uzak eylesin. Amin, amin Allah'ım amin. Hepsini muhafaza eylesin amin. Allah. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Şu CHP'nin yaptığına bak ya. Adam teröristi öldüren silaha karşı çıkıyor. Ya teröristi öldürüyoruz bu adam ya. Sen bu silaha nasıl karşı çıkarsın sen? Nasıl bir adamlar bunlar? Nasıl bir şeydirler? Açıkta da utanmadan, sıkılmadan nasıl bunu söyleyebiliyorsun ya? Bu kadar asker, polis, şehit var bu memlekette. Bu milletin gözüne bakarak bir de milletvekili maaşı alıyorsun ya. Bir de milletvekili maaşı alıyorsun bunu. Milletvekili sen teröristlerin vekilisin ya o zaman. Allah'ım foyalarını çıkar meydana Amin. Ya. İç yüzlerini teşhir eyle Amin. Ya. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Adnan Saka, efendim şehit polisimiz, Halil İbrahim Güler, şehit asker, Mehmet Çetin Kaya, Hakkari'de teröristlerle çatışmada yaralan, yoğun bakıma kaldırmış. O da şehit olmuş. Haberlerde izliyoruz. Bilmiyorum daha da vardır belki. Burada bana yazdıkları isimlere göre okuyorum. Arkadaşlar ne kadar takip ediyor, onu da takip edemiyorum doğrusu da. Bütün şehitlerimiz de buraya efendim ilhal etmek suretiyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Şehadetlerimizi kabul eyle. Ruhlerine hediyelik vasıl eyle. Kabullen nur eyle. İlk damla kanlarıyla affeyle mağfiret eyle. Kul haklarından da azad eyle. Mahşere temiz çıkar ya Rabbi. Ailelerine sabrı cemile circezi. Salih amellerle hayırlı uzun ömürler. Cennette cem olmalarını nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Onlara bir bu kadar dua borcumuz var değil mi? Dua borcumuz var. Hiçbir sohbette de unutmam Allah'ın izniyle. Şehitlerimizi hiç unutmayalım, unutturmayalım. Böyle kolay değil bu iş. Ya şurada her gün şehit gelirken adamın konuştuğu lafa bak ya. Sanki memleket süt liman da. Ya bu ne rezillik ya Rabbel Alem. Onun için uyanık olacağız. Şimdi ben buraya ayet hadis okumaya çıktım. Siz de bana diyorsunuz ki derse başla. Zaten dersin içindeyiz. Ama bu millete şuur vermek lazım. Bu şuuru vermedikten sonra vatan bölünür, haberin olmaz. Ekümenik projesi işler, haberin olmaz. Bak FETÖ az daha geldi, darbe yaptı, memleket işgal ettiriyor, haberin olmaz. Biz 8-10 sene evvel 2009'da söyledik ki bu dinler arası diyalog işgal projesi diye. Şimdi 15 Temmuz'da buna ne zaman dedin ya sen, nasıl dedin ya? Nereden bildin ya demenin lüzumu yok. O zamanlar akıllı olsalardı bu hale gelmezdi bu memleket. Şimdi de bu işte ciddi davranmak lazım. Bu referanduma asla izin vermemek lazım. Yapsalar da tanımamak lazım. Ambargolar koymak lazım ve ciddi şekilde bunun üzerine gidilerek burada bir Siyonistan kurdurmamak lazım. Allah Teala ne zaman harp ateşi yaksalar ben söndürdüm buyuruyor. Külle ma vukadû nâra lil harp. Yahudiler hakkında bu ayet. Bu ayet Yahudiler hakkında. Maide suresinde diye hatırlıyorum. Ne zaman harp için ateş yaksalar Yahudiler, Allah onu söndürdü. Bu senin ayetindir. Kurban olduğum, her ne zaman buyurdun, şimdi de bir ateş yaktılar burada. Bu Siyonist'ten projesine İsrail alenen zaten destek veriyor ortada. Niyet okumuyoruz yani. Sen bu ateşi de söndür ya Rabbi. Bu ayetin sırrıyla söndür ya Rabbi. Allahümme amin Allahümme. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi sellem. Şimdi Ahmed ibn-i Musa ibn-i Uceyl Hazretleri büyük velidir. O 15 Temmuz'dan evvel de Seyyid İbrahim Ahsen Hazretleri, onun bir virdi var. Allahümme bitele'lü behâi hücubi nûrik nûri arşike minâ dâine steterna diye başlıyor. Bir sayfa, bir buçuk sayfalık. Orada bu ayet de geçiyor. Yani ne orada acayip bir ayet. Şey, ayet de var içine, kulü Allah falan da var. Fakat çok acayip bir virt. Onun içerisinde mesela yani sevdiklerin geçiyor, ailen geçiyor, malın geçiyor, işte arkadaşların geçiyor, kalbinde kendine karşı şefkat duydukların geçiyor. Onları Allah'ın korumasına sokuyor ve kafirleri Allah'ın öfkeleriyle geri çevirdiğine dair. İnşallah onu biz şey yapalım, efendim, haftaya kadar bassınlar size, dağıtalım yani. Böyle okursunuz inşallah. Arapçadır, manasını vakit bulabilsem veririm. Onu bu niyetle okuyalım. Bu Kürdistan, Siyonistan kurulamaması niyetiyle ona başlayalım. Çünkü 15 Temmuz'da Ozat Zuhret, İbn-i Uceyl Hazretleri çok büyük velidir. Yemen'de, Zebit'te yatıyor. Ben rüyamda onun adını hiç tanımıyordum. Rüyamda onun mezarında duam kabul olundu gördüm. Uyandım geldim camiye, arkadaşlar dedim, İbn-i Uceyl diye bir zat var mı? Girdiler internete şuraya buraya, var dediler. Ben hiç bilmiyordum onun adını. Çok eski bir veli, çok büyük bir veli. İbrahim Ahsen Hazretleri'ne de zuhur etmiş bu 15 Temmuz'dan evvel. O zannedersem burada değildi darbede. Demiş ki bu virtteki bu ayet okunmasaydı, bu demin okuduğum ayetler, bu ayet وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, hiçbir zafere ulaşamadılar. وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَلْ Savaşta Allah müminlere kafi geldi. وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًا عَز۪يزًا Allah çok kuvvetli, çok izzetlidir. Bu ayetler okunmasaydı bunlar başarılı olurdu. Bu ayetler reddetti buyurdu. Onun için bu ayet-i kerime bunun içindedir. Bu da bu Siyonist şeye karşı, iç savaşa karşı, dış savaşa karşı, NATO'nun işgal projelerine karşı, memleket 40 taraftan sarılmış vaziyette. Bütün bunlara karşı bu bir de okuyacağız inşallah. Allah'ımıza yalvaracağız inşallah. Önce vatanımız yani. Dinimizden, imanımızdan sonra ne geliyor? Vatanımız, vatan olmadı mı ne cuma kılarsın, ne cemaat, ne bayram, ne millet bak, Myanmar'dakileri görmüyor musun? Adam cemaatle namaz kılacak hali mi kaldı? Sohbet yapacak hali mi kaldı? Zikir yapacak? Ne Müslümanlar var, bir tutam sakallı, peçeli, ne kıymetli insanlar, haberlerde öyle geliyorlar, geçiyorlar, sularda, çamurlarda, ne perişan hallerde, aç sefil vaziyetlerde. Yine mübarekler zikirlerini bırakmıyorlar, namazlarını, ibadetlerini bırakmıyorlar. Biz burada keyfimize düşmüşük. Oturduğumuz yerde namaz kaçıranlar var. Yemek yerken namaz kaçıranlar var. Kerahata sokanlar var. Sünnet kılmayanlar var. Yani keyif girmiş kafamıza yani. Şuradaki durumu gördüğün zaman insan yani hakikaten iştaha kaçması lazım ya. İştaha kaçması lazım. Bu insanlar senden benden çok daha takva sahip. İyi insanlar, salih kullar. İmtihanları var. Allah kazandırsın Celle Celaluhu. Ama bize de bu bir ibret değil mi ya? Mevla bize de bak, size gösteriyorum ha. Çok rahatlık girdi kafanıza. Keyfinize kaçtınız. Size de bin beter ederim. İslam'a dönün, Kur'an'a dönün, sünnete dönün, ehl-i sünnete dönün. Emri bil maruf yapın, tebliğ yapın. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Yoksa bu memleket Allah kimsenin kaşına gözüne aşık değil yani. Kimsenin torunusun diye de sana acımaz yani. Adam ol. Haramlardan sakın. Bu kadar haram, bu kadar günah, bu kadar pis ilişkiler memlekette ayyuka çıkmış ya. Daha enses ilişkinin bile kanunu yokmuş ya. Şimdi yeni kanun teklifi çıkarttı. Yeni kanun teklifi. Niçin? Amcası, dayısı, yeğeniyle ilişkiye girerseymiş, buna ahlaksızlıktan ceza verilmiş. Kanun yok, bir şey yok. Ne olacak? İtalya'dan, İsviçre'den alırsan her tarafı açık olur değil mi? Her tarafın açık olur yani. Şimdilik adam gelin şeyle, yeğeniyle amcası ilişkide görüntülense bir şey yok. Çünkü bunları hazırladılar. Altyapısını yaptılar. Her şeyi bu şekilde efendim Ne var bunda? Ne olacak bunda? Hürriyet var, özgürlük var numarasıyla. Bu 150-200 senedir gelen bir fesat. Osmanlı'nın son döneminden başlayan bir ifsat. Eşcinsellik, lezbiyenlik, eşcinseller. Yani ya bir insanın, Allah bir imtihan eder, içine bir şey verir, istek verir. Allah'tan af ister, insan bir günah yapmış olabilir. Tevbe kapısı açıktır, kafir olmaz. Yaptığını haram bilsin. Biz devamlı bunu söylüyoruz. Ama sen bütün milletle beraber toplanıp da Taksim'de yürüyüş yapılır mı ya? He? Bu nasıl iştir? Ben anlamadım şimdi yani. Ya kardeşim günahın varsa Allah'la aranda öyle mi? Öbürü de zina ediyor. Öbürü de bilmem ne ediyor. Yani şimdi eşcinsellik, lezbiyenlik de büyük günah, kebair günah. Ama zina da ondan aşağı mı yani? He? Zina da ondan aşağı değil. Daha da kötü. E diyelim ama zina normal olmuş falan falan. Suç olmaktan da çıkarılmış. E ondan sonra erkeğin zinası, kadının zinası fark eder mi? Allah'ın dininde günahı cezası fark eder mi? Yüz sopada fark var mı? Rejim cezada fark var mı? İslam fark yapıyor mu kadın mı erkek mi zina yapmış? Yapmaz. E Allah'ın dininde de günah aynı. Ama şimdi kadın yaparsa adı fahişeye çıktığı zaman çok fena oluyor. Erkek yaparsa çapkın oluyor falan. Ya bu ne saçmalıktır, sapıklıktır yani şimdi. Fahişe kadın cenazesini getirmişler. Hoca kıldırmıyor. Ben bunun cenazesi kılmam. Niye işte? Eskiden böyle küçük yerler herkes kimin ne yaptığını biliyordu biraz. Şimdi zaten karma karışık. Kimin eli kimin cebinde belli değil de. Bir siteye kim giriyor, kim çıkıyor, kim ne oluyor belli değil. Evvelce biliyorsun köy yerleri, beldeler falan. Bazı insanlar damgalanıyordu yani. Ondan sonra ya ta o zaman efendim kıldırırdın, kıldırmazdın. Olay çıkmış falan. E bu sefer git başka bir büyük hocaya sormuşlar. O hoca da beni gibi demeyin. Benim ağzım düzgün. Onun ağzı bozukmuş biraz falan. Ondan sonra lan demiş üstteki pezevengi kılıyorsun da demiş. Bunu niye kılmıyorsun demiş. E şimdi yani hayır yani zina eden adam desen cenazesi kılınır. Hiç ihtilaf yok. E kadın da zina etmiş. Etmişse etmiş yani. Şimdi bunu Allah affetsin. Mesele Müslüman mıydı? Müslümandı. Bir insan haram günah da yapsa kafir olur mu? Olmaz. Haram olduğunu bildiği sürece cenazesi kılınmakta ihtilaf çıkar mı yani? Niye ihtilaf çıksın? Sallu alâ kulli berrin ve facirin. Ehl-i sünnetin itikadında iyi kötü herkesin Müslüman olduktan sonra günah ne olursa olsun cenazesini kılın buyuruyor hadis-i şerif. Misal veriyorum yani. Böyle de bir ayrımcılıklarımız var. Ama ya şimdi günah kabahat gizli. Hani derler ibadet de gizli, kabahat de gizli. O laf da saçma bir laf da. Kabahat tabii ki gizli olacak yani. Ama şimdi alkışlarlarsa millet kabahatı da açık yapmaya başladı. Ayrı dava. Ama ibadet gizli derken farz ibadet gizli olur mu? Erkekler namazı nerede kılacak? Zekatı açık verecek. Haccı. İbadet nasıl gizli olacak? Arafat'ta 3 milyon insan var. Gizli gizli nasıl gideyim yani? Böyle bir şey olabilir mi? Manyak manyak laf. İbadet gizli olacak. Niye biliyor musun? Kendi yapmıyor ya. Sen de açıktan yapma. Niye? Beni rencide etme. Ne olsun? Gece ben de yapıyorumdur belki olsun. Anladın mı? Kime yutturuyorsun? Öyle bir şey yok. İbadet, nafileler gizli, farzlar açık. Ha sünneti bile evde kılmak sünnet. Ama ben şimdi burada farza yatsının cemaatini kaçıramam. Ben gideyim eve sünneti kılayım. Bir daha mı geleyim farza yani? Mecburen. Tabii ki. Ama mahallenin camisi evinin dibindedir. Sünneti kılıp da farza yetişiyorsan iftitah tekbirini de kaçırmadan ayrı dağ var. Sahabe zamanında 15-20 dakika bekleniyordu şimdiki Mekke'deki gibi. Beklendiği için adam sünneti evde kılıyor. Evi de yakınsa yetişiyor. Tabii ki nafileyi evde kılmak sünnet. Ama biz burada mecburen sünnetleri kılmayacak mıyız şimdi? O ayrı bir şey. Ama nasıl insanlara böyle bir şey verdiler ki yani efendim yaptığı günah bir de ben bu günah alenen yapıyorum diye toplanıyorlar. Bir de pankart açıyorlar. Ondan sonra milletin önüne çıkıyorlar. Yolları şey diyor, tıkatıyorlar. Bir de bunlara önüne gelen de destek veriyor. Neymiş özgürlük var mı, hürriyet var mı? Ne istiyorsunuz siz? Evlenmek istiyoruz. Allah! Şimdi Amerika'da evleniyorlar erkek erkek. Bazı şeylerde, ülkelerde. Allah belalarını versin. Amin. Allah zürriyetlerini kessin. Amin. Nesillerini kurutsun. Amin. Allah Teala öyle onları tamamen nesilsiz bıraksın, ifsad eylesin. Amin. E bunlar. Ne olacak işte? Myanmar'a sessiz kalıyorsun. Filistin'e sessiz kalıyorsun. Doğu Türkistan'a sessiz kalıyorsun. Yemen'e sessiz kalıyorsun. Suriye'ye sessiz kalıyorsun. 5 milyon, 10 milyon insan muhacir olmuş. Her bir tarafta. Keşmir'e sessiz kalıyorsun. Dünyanın birçok ülkesinde mazlum Müslümanlara sessiz kalıyorsun yapılan zulümlere. Afganistan'ı zaten işgal etmişsin. Irak'ı işgal etmişsin. Suriye'yi işgal etmişsin. Ondan sonra Allah da sana bir kasırga. Kasırganın adı harbi miymiş demiş. Harbi kasırgası. Eskisi harbiymiş. Tam harbi bir kasırgaymış. Bu da irma mirma neyse. He? Mevla gönderiyor da gönderiyor. Gönderiyor da gönderiyor. Anca kaçın arkadaşlar. Açılın, kaçılın. Boşaltın. 200 milyar dolar, 300 milyar dolar borcumuz var. Suud'a silah satıyorsun zaten. İşte 100 milyar dolar. Oradan da 200 milyar dolar gidecek yani. Bunun çaresi yok. Suud'la Yemen'i takıştırıyorsun. Orada Müslüman'ı birbirine vuruşturuyorsun. Orada onu topuşturuyorsun. Bu paralar sende kalmaz yani. Allah belanızı verecek. Veriyor. Merak etmeyin. Teknoloji son noktaya gelse, son noktaya gelse, artık var ya kıpırdanamayacak hale gelsen, adamı böyle uydudan operasyonun tak gözünün içinden vuracak kadar bu gavurlara karşı durulmaz. Acayip güçlendiler dediğiniz anda bir rüzgarlık canları var yani. Bir rüzgarlık canları var. Bütün projelerine bir rüzgar yeter. Kasırga nereden geliyor? Hangi depodan geliyor ya? Öbür ülkeler toplanıp sipariş mi verdiler yani? Bedava. Bize maliyeti kaç lira oldu kasırganın? Hiç maliyetsiz. Elimizi gözümüze bulaştırmadan. Görüyor musun? Ama orada da Müslümanlar çatıyor. Oradan da dua isteyenler var. Hanımım, kızım orada, hocam dua et, kasırga geliyor. Ben ne yapayım? Benim duayla kasırga geri çevrilse zaten Suriye'deki harbi durdururum yani. Ama tabii ki Allah Müslümanları muhafaza etsin. Ben ediyorum. Ben ediyorum. Edeceğiz. Dünyanın neresinde Müslüman ehl-i sünnet kardeşimiz varsa Allah muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah ediyor da kurban oldu. Kasırga eziyor geçiyor. Arada bakıyorsun bir adama hiçbir şey olmamış değil mi? Onun için biz Allah ile Celle Celaluhu, Kur'an ile, İslam ile, ehl-i sünnet ile barışık olalım. Sahibimiz Allah-u Teala. Bu demek değil ki silah yapmayalım. Bu demek değil ki efendim kafirlere karşı güç hazırlamayalım. En fazla ben o ayeti okuyorum. وَاِدُّ لُوْمَ سَوْضَعَةُ مِنْ قُوْبُ Gücünüz yeten kuvveti onlara karşı hazırlayın. Hazırlıyor. Elhamdülillah. Almanya ambargo yapıyor, silah ambargosu. Bizim devlette kendi silahını kendi yapmaya başlıyor. Bu da faydalı oluyor değil mi? Dışişleri Bakanı öyle söylüyor. Efendim. Onlar da diyorlar ki güldürücü bakan olmuş bu. Ne güldürücü bakan? Dışişleri Bakanı doğru söylüyor. Gavurlar sana silah verdikçe hem seni sömürecekler, hem de o silahı ne zaman kullanman gerektiğinde onun parçasını vermeyecekler yani. Kıbrıs Savaşı'nda olduğu gibi. O zaman ne olacak? Dışa bağımlı olunmaz. Efendim ne ekmeğinde, ne buğdayında, ne tuzunda, ne domatesinde. Her şeyinde kendi kendine yetmeyi ve kanaat etmeyi ve yetinmeyi bileceksin yani. En nihayetinde cep telefonu oradan gelirse gelsin. Gelmiyorsa da gelmesin yani. Cep telefonu da çok önemli değil dersin. İki marka düşük takılırsın yani. Ne olacak? Ama silah olmayınca olur mu? Allah sana gücünüz yeten kuvveti hazırlayın buyurdu. Millete sipariş verin de parayla alın buyurmadı ki ya. Onun için çok daha on geri kalmış adamlar. Şu anda ne tanklarını almaya çalışıyoruz da Almanya ambargo koyuyor? Leopard tanklar. Leopard'ı bulan kim? Erbakan Hoca ya. Erbakan Hoca gibi bir adamı zayi ettiler. Evren dedi ya, lan şu cumhuriyet kuruldu kurulalı. Bir tane kafası çalışan deha bir adam geldi dedi. O da şeriatçı çıktı maalesef dedi ya. Maalesef. Ne maalesef şeriatçı çıktı da adam. Namazını kıldı, orucunu tuttu. Adam haram yemedi, yalan demedi. Adamın adını takunyacılar, bilmem neciler. Adamı efendim son 28 Şubat'ta da böyle mahcup ede ede. O Doğan medyası var ya, onun zulümleri bitmez yani. Onun zulümleri bitmez. Hiçbir şey ödemiş de değil. Hiçbir fatura ödemiş değil. 28 Şubat'ın efendim hiç. Biraz numaradan bir evrene mevrene ölmesine yakın bir mahkeme yaptılar. Adam zaten öyle tutuklu öldü yani. Tutuklu ölmüş oldu. İşte cezalı. Ahirette göreceğiz azne. Dünyada bir ceza vermediniz. Sivil ayağına hiçbir ceza verilmedi. Benim vakfımı kapattılar. Külliye mel koydular. Beni hapse attılar. Manşet manşet yapmadığın kalmadı o hürriyet değil mi? Şimdi kendilerinin neler yaptıkları çıkıyor. Bir kişi arkasını arayıp da Yahu kardeşim siz niye böyle insanlara zulüm yaptınız? Şimdi FETÖ'yle anlaştıkları çıkıyor, vergiler kaçırdıkları çıkıyor. TGRT bunları çarşaf çarşaf yayınlıyor mesela. Yayınlıyor. Bilmiyorum. Bir sinyal mi veriliyor acaba? Onu da bilmiyorum. Kim hak ettiyse Allah belasını versin. Amin. Şu memlekette efendim meşru hükümetleri devirmek, Erbakan Hoca'ya bu zararı zeval vermek, bu memleketi böyle geri bırakmak. Kim yaptı bunu? Bu localar, bu lobiler, bu medyalar yaptı. Bunların ağzıyla, lafıyla memleket bugün geri kaldı. Tankını yapamıyorsun, silahını yapamıyorsun. Devamlı dışa bağımlı ol. Devamlı dışa bağımlı ol. Bir adam milli olsa, ya şurada bir şey yapalım, bir tank yapalım, bir sanayi kuralım, bir fabrika yapalım. Hemen gel aşağı. Fransa locasından, masonlardan bir mektup geldi Fransa'dan. Erbakan'ı devirin. Ne yapıyorsanız yapın. Manşet manşet yalanlar, çarşaf çarşaf yani. Adamcağızı, efendim Allah kabrini nur eylesin. Amin. Ne kadar efendim, üzdüler. Memleketi geri bıraktılar. Bir şey değil ki. Şu anda Erbakan Hoca'nın Almanya'dayken bulduğu tankı Türkiye oradan almaya çalışıyor, alamıyor. O diyor vermiyorum. Şu kadar rezillik olur mu? 40 senelik, 50 senelik iş ya bu. Hala mı bunlar halledilemedi yani? Ondan sonra hocalar bizi geri bıraktı. Cübbeli bizi geri bıraktı. Ulan Cübbeli sen neyini geri bıraktı ya? Cübbeli almış gitmiş başını yani. Jet ski'ye biniyor adam yani Cübbeli. Çok ilerlemiş yani. Sen hala Kaan'ı arabasıyla gidiyorsun ya. Kardeşim Cübbeli senin neyini geri bıraktı yani? Hala da bu hafta jet ski lafları oluyor da onun için. Önüne gelen tarikatlar, cemaatler olunca ile benim adım geçmeden olmuyor yani. Benim ne cemaatim var? Ha benim cemaatim burada. El Fatiha deyince hepsi çıkıyor gidiyor. Hoca başım mı ağrıyor? Bir ihtiyacım var mı? Soran da yok yani. Benim cemaatimden ne olur ya? Benim hiçbir şeyim yok ki. Tek başına bir adamım. Doğruları konuşuyorum. Hakkın yanında duruyorum. Durdum, duracağım. Kimseye bir zararım yok, hainliğim yok. Vatana millete hainliğim yok. İnsanları kandırdığım yok, aldattığım yok. Hiçbir kimseyi mağdur ettiğim yok. Bugüne kadar bir tane müşteki çıkmadı. Ben Allah için iyiliğini istiyorum bu vatanın, milletin, ehli sünnetin. Sen lafları doğru dinlesen, anlasan. Hocalar bizi geri bıraktı. Neyse geri bıraktık seni biz? Silah yapıyordun da yapma mı dedik? Füze bulduğunda bulma mı dedik? Bu caiz değil mi dedik yani? Teknolojide hangi ilerlemeyi kaydettin de biz geri durun dedik ya? Hatta biz teşvik ettik seni. Efendi Hazretleri bunu 40 sene evvelden sohbet kulağımda ya. Kuvvet atmaktır. Bak namazı farz eden ayet ekimus salah. Silah yapmayı farz eden ayet e'iddu lehu mesadatu min kuvve. Bunu paşalara anlatıyordu efendi ya. Ama yani nerede bir milli adam var? Askeriyede de adam milli olsa o da duramıyor yani. Nerede bir vatanı milletini seven insanlar? Şimdi bu FETÖ METÖ işte bu beladan sonra inşallah biraz görüyorsunuz başarılar arttı değil mi? Şimdi bu herifler askeriyedeyken biz bir savaşa girsek ne olurduk ya? Adam kendi tarafını şey eder ya. Kendi askerini öldürüyor adam bunlar ya. Müslümanları öldürüyor. Millete, vatandaşa silah atan adam bu adamlarla harbe gidilir miydi? İşte inşallah biraz millileşiyor. Vatanı milletin evlatları vazifelerinde görevlerine geliyor. Ondan sonra etrafını görüyor. Bu kadar uyuşturucunun. Ya kes bitmiyor. Her yer, bütün doğu tarlalar efendim esrar örneğin olmuş. Kim bunlardan yolunu bulmuş, almıştı? Bu kadar senedir ya. Bu kadar asker ölüyor. Bir tane terörist gebertilemiyordu. Şimdi elhamdülillah. Değil mi? Hepsi teker teker gebertiliyor. Yakalanıyor, teslim oluyor. Bayağı bir ümitleniyoruz inşallah. Ümitleniyoruz yani. Allah tamamına erdirsin. Amin. Bu temizliği tamamına erdirsin. Amin. Onlara da Allah ıslah etsin de dönüş nasip et. Teslim olsunlar yani. Biz, onlar da bir ana baba çocuğu. Ben de öldürürsünler taraftan, teslim olsun. Desin ki biz bunları bilmiyorduk, bunlar eşkıyaymış, bunlar pislikmiş. Öyle teslim olan var, itirafçı olan var, devlete doğru dürüst bilgi veren var. Biz onlara beddua etmiyoruz ki. İnsan dönebilir, Allah da tevbeyi kabul ediyor. Devlet de pişmanlığı kabul ediyor, etmiyor mu? Ama tabii ki bir kana girdiysen, değil mi? Kana girdiysen bunun cezası, müeyyidesi var yani. İslam'da da böyle, öyle değil mi? O dolayısıyla kana girdiysen onun cezasını çekersin. Ama bir kana girmemişsen, bulaşmamışsan pişmanlıktan yararlanıyorsun. Pişmanlık indirimleri yok mu? Var. Onun için Allah onların da yani Evet, kandırılanlarına, aldatılanlarına nedamet nasip eyleyin. Bu askere, polise teslim olmaları nasip eylesin. Amin. O şıkkı da göz önünde bulunduralım, değil mi? Duayı şimdi doğru düzgün yapmak lazım. Onun için Allah'a havale ediyoruz. Bir dua da yaptıracaktım. İşte kahariyeler falan okuma meseleleri. Sonra bir rüya gördüm. O rüyama göre yani teferruatına giremiyorum. Şeye döndü bu iş yani. Sultan Abdülhamid'in işte bu onu indirecekler harekete geçtikleri zaman dediler ki senin elinde ordu var, güç var. İşte bunları durdurabilirsin yolda falan. Tabii kanlı olur, başka dava. E tabii padişahtır, hak da onundur ama o da öyle bir niyetlendi. Sonra rüyada Resulullah Efendimiz'i gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kadere çare yok. Bu millette buna müstahak yani şeyinde. Sen buna mani olma gibi. Sultanahmet o bakımdan rahmetullahi aleyh o rüya üzerine şey yaptı. Yani bazı şeylerde tabii kaderin sırrı vardır. Kaderin sırrı vardır. Biz doğru olacağız, düzgün olacağız. Allah'ımıza yalvaracağız. Biz ne selamet, kurtuluş için dua edelim. Bu vatanın muhafazası için dua edelim. Şerlilerin şerrinin defolması için dua edelim. Allah bilir işini bakalım kime ne yapacak. Göreceğiz, seyredeceğiz yani. İnşallah. Şimdi önümüzde Hicri yılbaşı çarşamba olduğu için ben bugün hicret konuşması yapacak vaktim de yok. Ama önümüzdeki günlerle ilgili birkaç vazife önemini arz edecek dualarını, zikirlerini, ibadetlerini söyleyeyim. Çünkü ben buraya perşembe geldiğimde Hicri yılbaşı, Muharrem-i Şerif girmiş oluyor. Yani haftaya perşembe ikinci gecesi olmuş oluyor. O bakımdan önümüzdeki yani çarşamba gün çok önemli. Perşembe de çok önemli. Neden? Biri senenin son günü, biri de senenin ilk günü. Hangi seneye gireceğiz inşallah? 1439'a gireceğiz. 38 bitiriyoruz inşallah. Zülhicce herhalde 29 çekiyor. Zülhicce'nin 29'u önümüzdeki çarşamba günü. Burada en hassas zaman dilimi ikindiden sonra. Çünkü ikindiden sonra ne oluyor? Senelik defter kapanıyor. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Tirmizi'de geçer bu hadis-i şerif. Allah-u Teala bir kulun amellerini yazan hafaza meleklerine buyuruyor ki kulumun defterinin bir başına bir de sonuna bakın. Eğer o başta ve sonda hayırlı bir amel, bir zikir, bir istiğfar, bir dua bulursanız üşhidükuma ey yazıcı melekler ben sizi şahit tutuyorum ki enni gıfırtü lehu ma beyne tarafey sahife. Sahifanın, sayfa ne demek? Yıllık sayfa var, aylık sayfa var, haftalık sayfa var, günlük sayfa var. Amel defterlerimizden bahsediyorum. Şimdi ne buyuruyor Mevla meleklerimize, sağımızdaki, solumuzdaki meleklere? Sizi şahit tutuyorum. Defterinin başıyla sonuna bakın. Günlükte de bu böyledir yani. Aylıkta da böyledir. Onun için ay bitimleri, ay başlangıçları çok önemlidir. Onun için ayın sonunda oruç, başında oruç meselesi sünnette niye vardır falan. Çünkü hep salih ameller bulursanız, başında ve sonunda, arada ne varsa ben affettim. O kulum için bağışladım Allah'a. Allah'a kimse karışamaz arkadaş. Bağışlar gider yani. Celle Celaluhu. Onun için şimdi bu çarşambanın önemi buradan geliyor. Mutlaka Allah'tan af isteyerek bu şeyi 38.438'i kapatalım inşallah. Ondan sonra perşembe sohbetten evvel yine oluyor. Biz akşam namazında geliyoruz. İşte sohbetten evvelki saatler işte buraya erken de gelenleriniz oluyor. Veya yoldan sohbete gelme saatleri işte tam hepiniz sohbete gelen veya neredeyseniz yani. Perşembe akşamdan evvel de sene başı duaları okunuyor. Efendim tabii sene başı duası geceden de okunabiliyor. Geceden okunsa daha kuvvetli olur. Sene sonu duası çok önemli. Çünkü ben buraya haftaya geldiğimde sene sonunun duası ne olmuş oluyor? Geçmiş oluyor. Ben de bundan dolayı size bu duayı talim edeceğim inşallahurrahman. Derginin 79. sayfasında İmam Safuri Hazretleri naklediyor. İmam Muhammed Ali Kudüs Evliya'nın reislerinden, İmam Zeyni Dahlan'ın talebesidir. O da çok büyük bir alimdir. Kenzün Necah isimli eserinde. Birçok eserde bunun kaynağı geçiyor. İmam Deyrebi Efendi babamızın kaynaklarından. Onda da geçiyor. Buyuruluyor ki, Kim Zülhicce'nin sonunda, yani ne zaman? Önümüzdeki çarşamba, ikindiden sonra. Akşama olmuyor. Akşam olunca ne giriyor? Muharrem giriyor. Akşam Muharrem giriyor. Zülhicce'nin sonu olmuyor. Zülhicce'nin sonu ikindiden sonra oluyor. Yani güneş batmadan önce kurtarır. Batmadan önce kurtar. Yani ezandan önce kurtar. Ama sizin müezzin ezanı göç okuyorsa o ayrı bir şey tabii. O zaman kurtarmaz. Ben güneşin batışından hesap görüyorum. Zülhicce'nin sonunda 3 defa şu duayı okursa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Bu duada diyor ki, ya Rabbi, senin yasakladığın, razı olmadığın hangi günahları ben bu sene yaptıysam. Ben onların birçoğunu belki de unutmuşumdur. Öyle ya, bir senede ne günah yaptığını biz de seri imalat çalıştığımız için çok unutabiliriz. Ama sen onları unutmamışsın. Unutmadın, unutmaktan münezzehsin. Ama sen bana ceza vermeye gücün var mıydı? Vardı. Anında beni günahın üstünde, nasıl yıldırım böyle, nasıl geliyor ağacın üstüne ya. Ben de yeni gördüm o yıldırımın ağacı devirmesini. Yani öyle bir video hiç izlememiştim. Canlı da rastlamamıştım ya. Ateş bir geliyordu, koca ağacı yarıdan ağrı ya. Yani bir insan günahın üstündeyken Allah onun üstüne ateşi gönderebilir yani. Bu kadar acayip bir şey bu. E sen diyor, bana ceza vermeye kadir iken yine ne yaptın? Aceleci davranmadın. Biz olsak bize karşı hareket yapanlara elimizden gelse ani operasyon yaparız yani. Ama Rabbimiz halimdir. Aceleci davranmadın. Yine ben yine günahlara karşı cüret ve cesaretle günahlara atıldım. Ama sen yine bana ne dedin? Tevbe et kulum. Kapıyı açık tutuyorum kulum. Sabah akşam gece tövbe, günah, gündüz günah işleyenler tövbe etsin diye rahmetini açtı şimdi. Her gece rahmetini açar. Gündüz günah işleyenler tövbesi. Yarın gündüz olacak, bu gece günah işleyenler tövbesi. Hep tevbeye davet ediyor. Kurban olduğum. Sen beni tevbeye davet ettin. Kurban olduğum Allah'ım. Bu sene ben ne işler yaptıysam hepsinden mağfiret talep ediyorum. Bağışlama talep ediyorum. Öyleyse beni mağfiret eyle diyor. Ondan sonra başında besmele olan dua reddolunmaz. Bir. Salavat-ı şerife olan dua arada kaldığı için reddolunmaz. İki. Ya Rabbi sen razı olduğun ne amel varsa, sen hangi amellere sevap vaat ettiysen, yani Arapçasının tercümesi bu. Arapça okuyamayan bunun Türkçesini de okur. Türkçesi 80'de. Arapça 79'dan 80'e geçiyor. Türkçe sade 80'de. Ey Kerem sahibi, ey Celal ve İkram sahibi, bunlar Allah'ın ismi azam rivati var. Celal ve İkram, ya del Celal ve İkram. Sen salih amellerden, sevap vaat ettiğin, razı olduğun ameller, sen namaz, oruç bir şeyler de yaptık hani bu senede. Kurban geçti, Ramazan geçti, bu kadar ibadet oldu, oruç yapıldı efendim. Kimisi hac yaptı, kimisi umre yaptı bu sene. Allah razı oldu, ameller nasip olanlar var. Namaz zaten elhamdülillah hepimiz kılıyoruz. Bunları benden kabul eyle. Ey kerem sahibi, ümidimi senden kestirme. Dedikten sonra efendim sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine, sahabesine salat selam eyle diyor. Başı salavat, sonu salavat. Bu dua kaç kere tekrar ediliyor? Çarşamba günü? İkinden sonra. Akşama etmeyin. Akşama etmeyin. Senenizin sonunun farkında olun ya. Defter kapatılıyor, hesaptan haberiniz yok. Maliye denetimle ilgili son müracaat tarihi koyduğu zaman yapılandırma yapıyor hesabı bilmem neyi. 300 bin liralık borcu al sana 36 aya bilmem ne. Son dakika, son gün bu dediği zaman sen onu kaçırıyor musun? Nasıl dikkat ediyorsun? Herkese de uyarır. Beni uyarın. Bak son dakika bir ödememi yapayım, kaydımı yapayım, müracaatımı yapayım. Biz de bu senenin hesabını kapatmaya müracaat yapacağız inşallah. Bu şuurla. Bunu şeytan da duyuyor mu? Biz bu duayı yaparken şeytan da duyuyor mu? Ya yanımızda görevli melek de var. Şeytan da var. Herkesin kendi meleği kendine mi? Benim yazıcı meleklerim seni de yazıyor mu? He? Yazmaz. Benim yazıcı melekler benle. Benim şeytanım da seninle uğraşmaz. Tamam mı? Bir tek Resulullah Efendimiz'in şeytanı Müslüman oldu yani cini. Şerrinden kurtuldum diyor. Bizim şeytanlar Müslüman oldu mu? He? O zaman o da böyle bekliyor. Çok büyük bir mücadele var ya. O zaman şeytan ne diyor biliyor musun sen bu dua yaptığın zaman? Te'ibnâ minu tuğle seneti فَاَفْسَدَهُ ف۪ي سَاَةٍ وَاحِدَةٍ Bu da şeytanın sözü. Şeytan da Arapça konuşuyor. Siz hala Arapça bilmiyorsunuz ya. Şeytan diyor ki, bir sene zahmet çektim, canım çıktı, adama ne günahlar yaptırdım, bir saatte hepsini bozdu, bitirdi, beni mahvetti diyor. Alıyor kafasına taşları, çakılları, ne bulduysa ise neredeysen, biraz isterseniz kumlu çakıllı yerde okuyun da, bol olsun kafasına taşlar, bol olsun. Recm olsun zındık. Zındıkların başı o. O da şimdi bana takıyor şu anda, o da beni duyuyor şimdi. Ben sen diyor sohbeti bitir, sana da uğraşacağım diyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Sığınmazsan işimiz yaş. Bundan kimse kurtulamaz. Ancak Allah'a sığınırsan Allah seni ondan kurtarır. Neler etti yani? Bize de neler etti? Etmiyor mu bana da? Hala etmiyor mu bana da yani? Ben mücadelede değil miyim yani? Ben evliya mı olmuşum? Evliya olsan ne yazar ya? Peygamber olmadıktan sonra adamı bozar yani. Bozar. Nasıl olur mu ya? Yahya Aleyhisselam'la çok görüşüyor. Yahya Aleyhisselam çok takmıştı ona. İki de bir ya Rabbi şununla bir görüşeyim derdi. Yani izin alırdı. Birkaç tane rivayet anlatırım size. Şimdi bu sene sonunda okunacak dua. Yine çarşamba günü ikinden sonra bir dua var. Buna saadet duası deniyor. Efendim besmele ile başlıyor. Sayfa 80'de. Bu mübarek dua tasavvuf ehlini ilgilendirir. Tarikat dersi olanlar, zikir yapanlar. Ben tarikat dersi değilim, bunu yapamadım. Yapabilirsin. Ama bu dua yani 21 kere okunuyor. Arapçası da var, Türkçesi de var. Efendim, bu duayı 21 kere okursa manevi halleri, mertebeleri yükseltiliyor falan. Bunda fazilet var. Manevi yolculuğu olanlara nasip olur inşallah. Bu 80. sayfede. Oradan geliyoruz sene başı duası. Sene başı duası ne zaman yapıyoruz? İkindiden sonra yapıyoruz. Akşam oluyor, gece oluyor. Sene başı girdi mi? İslam'da efendim gece önce, ayda da önce, ay neyle giriyor? He? Ay geceyle giriyor. Mesela Ramazan'da gündüz oruç tutmuyoruz başlarken ama akşam ne yapıyoruz? Teravih. Niye teravih kılıyoruz akşam? He? Gece önce geliyor. Mesela Ramazan'da son gün oruç tutuyoruz, akşam teravih kılıyor muyuz? Niye kılmıyoruz? Şevval geldi, anladın mı? Hala anlatamadım ki ben bunu size. Yine takvime bakıyorsunuz, ertesi günü bir diyorsunuz. Halbuki gece önce geliyor diyorum, anlatamıyorum. Ama o şundan anlaşılmıyor. Akşamın takvimi yok. 29'un akşamı ya. Gün 30 yazıyor. Arada 29 ile 30 arası bir buçuk yok. Yani A, B, 29 A, 30 B yok. Ondan dolayı bizim millete anlatamadık yani. Hala bana takvimi yanlış vermişler Bursa'da mesela. Ertesi gün öyle zannetmiş. Şimdi biz geceden okuyalım inşallah. Ben geceden okuyacağım. Yani perşembe gece, çarşamba bitti. Akşam namazında sonra okuyacağım inşallah. Namazdan evvel bile okuyabilirim. Çok önemli çünkü. Ama ertesi güne kadar yolu var. Efendi Hazretleri'nin yanında Kakoş'u Mustafa Efendi, Hoca Efendi açardı, okurdu işte o 2-3 satırdır. Bu duayı okurdu. Efendi Hazretleri'nin yanında 3 kere tekrar eder. Cemaatta tekrar eder Hatmi Şerif'te. Her sene Muharrem 1'de bu yapılıyordu yani. Şimdi bilmiyorum. Mustafa Efendi yine sağdır, sıhhattedir, öyle şeylere meraklıdır. İnşallah yapıyordur İsmaila'da. Bu efendinin yanındaki sünnetlerdendi. Sene başı dua. Ertesi gün sabah namazında yani tabii cemaat sabah namazında toplanıyor. Siz de geceden de başlayabilirsiniz. Ben mesela ne yapacağım? Gece de okuyacağım 3 defa. Sabah da okuyacağım gündüz olduğu için. Hem gecenin başlangıcında okuyacağım hem günün başlangıcında okuyacağım. İnşallahurrahman. Allah nasip etsin. Mevla unutturmasın. Aman ya Rabbel alemin. Her kim rivayet olunuyor. Bu da birçok ulema ve meşayih bunu zikrediyor. Muharrem ayının evvelinde 20 Eylül çarşambayı 21 Eylül perşembeye bağlayan gece veya en geç 21 Eylül perşembe günü demişim paranteze. Sayfa 80'de bu. 3 kere okuyor. Dua 81'e geçti. Yine besmele var. Hamdele var. Salat selam var. Ondan sonra diyor ya Rabbi sen ebedisin. Kadimsin. Çünkü seneler devamlı geliyor geçiyor. Allah üzerine zaman geçiyor mu? He? 1439 nereden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden. 2017 nereden? İsa aleyhisselamın doğumundan göya işte hesap ileri geri de. Anladın mı? Başka takvimler var mı? 2000'den fazla olan var mı? He? Bir takvimler daha var ya. Mayo, noyo, moyo. Çin, min. Onlar kaç senesinde? Yani dünyanın takvimi 7000 seneye yaklaştı. 6000 küsur şu an. Dünyanın takvimi 6000 küsur. O 6 milyon, 100 milyon, 200 milyon bırakın o manyakların paralarını yani. Sıfırları karıştırıyorlar. Sıfırı bol bulmuşlar, yanına koymuşlar yani. Deli deli işler. Bir dinozor bulduk diyor, 200 milyon senelik. Yuh be! 200 milyon senede kemiği mi kalır, adamı yatırıyoruz da buraya, 5 sene sonra kemiği kalmıyor. Bu ne dinozormuş, çelikten miydi be? Ya bunlar var ya saçma sapan, bir de bunlar bilim adamı diye geçiniyor ya. Millete hurafeleri yutturuyorlar. Ya bizim millette diyor, Adem Aleyhisselam'dan Allah yarattı bizi diyene bize hurafeci oluyoruz. İslamoğlu da Adem Aleyhisselam'ın da babası var deyince kimse sormuyor anası kim ya. Kimse demiyor amcası kim ya. O Mehmet okuyan çıkıyor diyor ki Adem Aleyhisselam'la Havva atıyor, tek inmedi diyor. Grup halinde indiler cennetten diyor. Az daha diyecek bizim Of'un köyüne hayrata indiler diyecek. Bir ailede biz de Adem Aleyhisselam'ın yan köyünden geliyoruz, amca çocuğuyuz diyecek ya. Adam böyle bir adamlar ya. Bunlar ilahiyatta profesör olmuş, biz hurafeci olmuşuk, bunlar ilim adamı olmuş ya. Kur'an'ı inkar ediyor adam, tefsir olmuş, profesör olmuş. Nasıl bir şey bu? Kur'an inkar ediyor, tefsir olmuş. E çünkü adam Kur'an'a iman edene bu şeyleri vermiyorlar, bu itibarları. Kime veriyorlar? Kim milletin itikadını bozacaksa onu pohpohluyorlar. Anladın mı? Mesela Ali Bardakoğlu ayrıldığında Diyanet'ten ne kadar üzülmüş basın, yayın, sol gruplar ne kadar üzülmüş değil mi? Ya bir aydın reis, Diyanet reisimiz vardı o da gitti diye. Niye? Kadının elini tutmakta günah yok, bir şey yok demiş ya. Ayıptır demiş, kadının elini geri çevirmeyin demiş falan. Sakal zaten sünnet değil. Daha neler demiş demiş. E böyle Diyanet reisi nerede bulacak? Ondan sonra görmez geldi işte. O da ondan beter. Müslüman kızı gavura verelim diyor. Müslüman kızı gavura verelim. Hiçbir mezhepte yok. Adam diyor olur mu ya diyor bu diyor böyle yapmak lazım diyor. Yani bu diyor ondan kız alabiliyorsak kız da verelim ki diyor şey olmasın. Sanki din bunların don lastiği ya. Sen ne konuşuyorsun? Bunlar işte alim oluyor, hadisçi oluyor, ayetçi oluyor bilmem ne oluyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Hiçbir kaynak göstermezler. Konuştukları lafa bir tane kaynakları yok biliyor musun? Kıyamet alametlerine dair hadisler sorunludur diyor. Kaynağın ne? Kendi. Ya ben bu kadar binlerce, on binlerce cilt kitaptan kaynak verebilirim sana. Kıyamet alametlerinin hak olduğuna dair. Ya sen bu kadar... din adına niye konuşuyorsun o zaman? Ben inanmıyorum de çık kurtul ya. Hem inanıyorum deyip de millete hem Resulullah'a devreden çıkarım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen ebedisin, kadimsin ne demek? Ya Rabbi 38 gelir, 39 gider... Öbür takvim 2017 olur, öbür takvim 5000 olur, öbür takvim 10000 olur. Sen değişmezsin. Ebedisin, sonun yok. Kadimsin, başın yok. Başlangıcın yok. Haysın, hakiki hayat sendedir. Herkes hayatını senden emanet almış. Çünkü seni kimse diriltmemiş. Sen hayat sıfatı kendinden. Kerem sahibisin, hannansın, mennansın. Bunlar Allah'ın isimleridir. Çok esirgi, çok acıyan... Mennan çok iyilik eden, Hannan çok lütufkar. İşte onun için cehennemde bir kul zikrediyor. Ya Hannan ya Mennan, ya Hannan ya Mennan. Cehennemde yanıyor bir yandan zikrediyor. Melekler de şaşırıyorlar nasıl işte. Ya diyorlar sen yanıyorsun yanıyorsun daha ne bekliyorsun? Ya diyor Allah diyor ki çok lütuf sahibidir, çok acıyandır diyor. Ben diyor isimlerine zikreme devam edeceğim diyor. Yakarsa yaksın. Ya Hannan ya Mennan. Orada bile ümidini kesmeyen adamlar var. Müslüman ümidini kesmeyecek. Çünkü Müslümansan cehennemde ebedi kalacak mısın? Yine sonun iyi değil mi? Sonun çok iyi. Hele cehennemden sonra cennet çok bir bambaşka olur tabii. Allah kimseye nasip etmesin ayrı dava. Direkt cennet nasip etsin değil mi? Amin. Ama yani hapisten çıkanın da çay içmesi başka oluyor yani. Değil mi? Bakıyorum hürriyet özgürlük. Ha. Onun için cehennemden tabii biz de çıkabildik. Allah muhafaza. Bir de girip çıkmamak var. Kafir ölürsen hiç çıkmak. Ya Rabbi bu yeni bir senedir. Ben şeytandan, kovulmuş şeytandan ve dostlarından korunma istiyorum. Es'eluke fiyel usmete mineşşeytanirracim ve evliyâh. Dost, şeytanın dostlarından. Dostları var. İlahiyattan var mı? Çok. Hocayım diyenlerden var mı? Çok. Bu nefsi emmareye karşı bana kötülük emrediyor. Devamlı şunu yap, şunu yap. Hep nefis kötülük emrediyor. Ona karşı yardım istiyorum. Beni sana yaklaştıracak amellerle meşgul olmaya muvaffakiyet istiyorum. Ey kerem sahibi, ey celal sahibi, ey ikram sahibi, ey acıyanların en merhametlisi, rahmetinle muamele eyle diyor. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ehli beytine salatü selam eyleye ecmaîn. Amin diyor. Bu dua kaç kere okunuyor? 3 kere okunuyor. Kim bu duayı 3 kere Muharrem'in başında okumak Allah nasip ederse senenin kalan kısmında, şeytan diyor ki yine, senenin kalan kısmında kendisini garantiye aldı. Biz bundan ümidi kestik diyor. İblis öbürlerine diyor ki, mürettebatına, bu adama boşuna yatırım yapmayın. Bunu meşgul etmeyin. Bundan bir şey çıkmaz bize. Bir cacık olmaz diyor. Neticede öbürleriyle uğraşalım. Bununla uğraşırken günah yaptıracağız diye boşuna öbürlerinden mahrum olacağız diyor. Başka avlar peşine gidelim diyor. Bu bizim ağzımızın kaşığı diyor. Biz bundan ümidi kestik diyor. Allah Teala bu adama şeytandan ve adamlarından, dostlarından, insü cinnin şeytanlarından bunu koruyacak iki melek görevlendiriyor. Bu duanın özel iki meleği var. Kim okursa o iki melek bir sene onu şeytana karşı koruyacak inşallah. Yani duasız insanlar ne kadar boşlukta ya. Her tarafları açıkta ya. Hedef olmuş yani. Gel bana vur. Hadi şeytan neredesin gel. Ne gelecek içinin dibinde ya? İnne şeytan yecri bilim nâdem mecrâddem. Kan damarlarında geziyor zaten. Ne gelecek yani? Şeytan bana bir şey mi? Ne şeytan? Namaz kılıyor musun? Bayramdan bayrama. Şeytan ne yapsın sana ya? Zaten namaz yok. Abdest yok. He? İçki var. Kumar var. Ondan sonra zina var. Her türlü haram var. Ondan sonra efendim demiş, benim kalbim temiz. İşte şöyle bir, yok cuma günü doğdum, cumartesi öldüm, bir şeyler. Vallahi cuma günü ölsen fazileti var. Fazileti yok değil. Hadis-i şerifte buyuruyor. Kim cuma günü ölürse, kabirdeki Münker Nekir'in azabından, sualinin şiddetinden emin olur. Bu hadis sahiptir. Allah cümlemize cuma günü ölmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Ama bu cuma değil tabii ki. Şimdi, efendim, cuma günü hakkında hadis sahih. Sahi ama kardeşim, sen haramdan sakınacaksın, günahtan sakınacaksın, şey yapacaksın, Allah sana cuma günü gavur da ölüyor yani. Cuma günü zaten sadece mübarek adamlar ölse, öbürlerine bayram olur, ölüm yok bugün diye ya. Cuma günü şey değil. Hocaya gitmişler demişler, ya hoca efendi demişler, bizim mevta demişler, cuma günü öldü, kabir azabından kurtulur, kurtulur tabii demiş, hadis var mı? Var demiş yani. Ondan sonra ama demiş, hocam demiş, birkaç de leşi var demiş, cinayeti de var ama demiş, cuma öldü demiş mübarek adam demiş buna. Demiş, yine de kurtulur mu demiş, vallahi hadise göre kurtulur demiş yani. Ondan sonra, ya şunu da yaptı, bunu da yaptı, tecavüzünden, zinasından ama cuma günü öldü diyormuş. Hoca da diyormuş, ya kurtarır kardeşim, hadis var diyormuş ama adam da hevesli, vay anasını ya falan. Ama demiş, cumartesi günü demiş, ağzına demiş, ederler demiş yani. Şimdi, cumayı beklerseler, cumartesi adamı cumartesiye çevirirler yani. Gel bakalım hesaba. Şimdi, hadisleri de doğru anlamak lazım. Cumanın hürmeti var diye bu hadise dahil olabilirsin. Ama bunun bir de cumartesisi var. Yani sen cinayet yap, tecavüz yap. Cuma ölmekle kurtuluyor musun kardeşim sen? Kalbim temizlikle kurtuluyor musun yani? Onun için şeytan bana bir şey yap. Şeytan... Neredeymiş gelsin beni saptırsın bakayım falan. Yahu zaten sapık yolda gidiyorsun. Şeytan seninle niye uğrasın mesai harcasın boşuna. Onun için bu dualar şuur ister. Bu dualar manayı bilmek ister. Papağanlıkla olmaz. Papağanlıkla olmaz. Mutlaka ne diyorum ya? Ben Allah'ıma ne diyorum yani bu? Senenin başında ne müracaat ediyorum kurban olduğum Allah? Buna devam edersen inşallahurrahman. Yine bunu ilk gördüm. Bu da 3 kere okunacak. Allah Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Perşembe akşamı, perşembe sabahı, gece önce geliyor. Perşembe sabahı günü artık buraya sohbete gelene kadar inşallah okumuş olursunuz 3 kere. Sevdiklerinize de tavsiye edin. Onlar da kazansınlar. Onlar da şeytana karşı koruma alsınlar. Şeytana karşı korumayı ancak Allah verebilir. Sana devlet koruma verse şeytana karşı ne yapsın koruma? Şeytan senin içinde vesvese veriyor. اَلَّذ۪ي وَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ İnsanların göğüslerinin içinde diyor Allah Teala vesvese veriyor. Onun için tehlike büyük. Ondan sonra o bizi görüyor, biz onu göremiyoruz. Görüyor musun vaziyeti? O tecrübeli kaşar, biz acemi çaylak yani. Bizi böyle dolandırıyor. Biz hala hidayetteyiz zannederken sapıtmışık yani. Çünkü Adem Aleyhisselam'la uğraşan iblis hala duruyor ya. Adem Aleyhisselam'la uğraşan iblisin kontrolünde şu anda ortalık. Bütün şeytanlar o iblise bağlı. Allah müsaade verdim diyor. İnsanların diriltileceği güne kadar mühlet almış. Adem babamız vefat etti. O vefat etmedi. Niye? İmtihan olsun diye. Şimdi bütün açık yerleri biliyor. Bu adama hırstan girerim, buna cimrilikten girerim, buna tamahtan girerim, buna kadından girerim, buna paradan girerim, buna gıybetten girerim. En adam, en takva adam zannediyorsun. Bir taraftan torbayı deldirmiş ya. Çünkü iblisle karşı karşıyayız. Allah'a sığınmanın usulleri var. Duaları var, zamanları var, zeminleri var. Niye şeytana taş atıyorsun gidip orada? Hacca giden niye şeytan taşlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Racmen li şeytan ve hizbi. Şeytanı ve ordusuna taş, rejim için diyor atıyorsun diyor. Ve rıza lirrahman. Çünkü orada Allah senin de şeytanını bağlıyor. Orada ona taş attırıyor sana. Ve eziyet çektiriyor ona. Ama onun için bak zamanı zemini var. Sen şimdi onu gidip şimdi atarsan ne olur? Şeytan sana yandan güler. Şeytana değmez ki. Çünkü bu dakikada şeytan cemaratta, şeytan taşlanan yerlerde şu anda şeytan bağlı mı? Kaç gün bağlı? Kaç gün bağlı orada? He? Dört. Dördüncü gün atmak vacip değil. Atarsan iyi olur. Dört gün orada duruyor. Öyle mi? Şimdi şeytan orada bağlandığı gün var. Sen şimdi gidersen maskaralık olur. Allah Teala sana diyor ki şeytana efendim nohut kadar küçük taşlar atacaksın. Niye? O eziyet verir. Sen kalkıyorsun ne yapıyorsun? Al bir de şemsiye. Al bir de terlik. Al bir de takunya. Şeytan da ne yapıyor? Manyak mısın? Nesin diyor. Şeytan da o acının içinde gülmeye de başlıyor. Ne manyak kullar var diye. Çünkü neden? Sen kendi kafana göre şeytana kocaman kaya atsan kendine gelir yani. Çünkü ona Mevla demiş ki şu kadar taş atacaksın. Ben ona değdireceğim diyor. Ama sen sünneti bozduğun zaman, kendi kafana dinden bir şeyler eklediğin zaman şeytana maskara oluyorsun yani. Onun için dua öğretileni yapacaksın. Öğretileni öğretilen günde ve saatte yapacaksın. İslamiyet vakitlere, niye vakitleri tayin etmiş? Namaz da vakitli, her şey vakti var. Bu dualar da bu çarşambayla perşembe gecesi, perşembe günü. Bunun da zamanı bu. Sen bunu bugün okusan olur mu şimdi? Olmaz. Daha çünkü kaç gün var? Şimdi Ahmet Zeyni Dahlan, Vehhabilerin baş düşmanı, Şafilerin Mekke müftüsüydü, Evliyaullah'ın reislerinden. Bu mübarek zat, Sefine isimli Risalesi anlatıyor. İmam Gazali Hazretleri diyor ki bir gün Hicri senenin başıydı. Bir Hicri sene artık İmam Gazali'nin sağ olduğu dönemler. Peki işte yaşadığı yıllardan birinde, Muharrem'in birinde. Neredeydim diyor, Mekke-i Mükerreme'deydim, Kabe'yi tavaf ediyordum diyor. İmam Gazali anlatıyor. Birden hatırıma geldi ki, Hızır Aleyhisselam'ı bir görsem, acaba görüşebilir miyiz? Hızır Aleyhisselam hayattadır. Allah Teala onun ruhuna istediği şekle girme ve istediği zamanda görünme imkanı vermiştir. Hala da bu devam ediyor. Bütün evliyaullah, ulema ittifaklıdır bunda. Ta Deccal'a kadar yaşayacak. Deccal'la da bir mücadelesi olacak. Sahih hadiste Müslim'de geçiyor. Hızır Aleyhisselam. Alimler diyorlar ki ismi anıldığı zaman hazır olur. İsmi anıldığı zaman hazır olur. Ruhaniyeti ne demek şey gidiyor her taraftan. Bağlantı var yani her tarafta sesleri alıyor. Hazır olur ama işte kiminle görüşür, kimine dua öğretir, kimine dua eder. Çok zikirler öğretmiştir. Hızır Aleyhisselam'dan Evliyaullah'ın naklettiği zikirler ciltler dolusu kitap yaparım. Sırf Hızır Aleyhisselam'dan gelenleri toplasam. Birçok kitabımda da geçer. Şimdi İmam Gazali Hazretleri dedim ki diyor, ya Hızır Aleyhisselam'ı görsem dedim diyor. Sonra Allah Teala bana ilham etti. Dua et görürsün. İçimden geçirdim ki diyor, dua edeyim Allah kerim diyor. Dua ettim diyor. Hızır Aleyhisselam'la buluşmak için yalvardım. Daha duayı bitirmedim. Baktım diyor, tavaf alanında, tavaf ederken Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Allah Teala anlatıyor. İmam-ı Gazali bu yani, o da evliyanın reislerinden. Başladım onunla tavaf ettim. Yaptığını yaptım, okuduğunu okudum, söylediklerini tekrar ettim. Tavaftan sonra Kabe'yi gören bir yere oturdum diyor. Hızır Aleyhisselam bana yöneldi dedi. Ey Muhammed Gazali, İmam Gazali'nin adı Muhammed. Babasının adı da Muhammed. Hatta dedesinin adı da Muhammed olabilir yani, hep Muhammed. Ey Muhammed Gazali diyor. Seninle benim böyle bir günde, bu harem-i şerifte bir araya gelmemizi Allah'tan istemenin sebebi nedir? Nereden aklına geldi? Dedim ki efendim, bu yeni bir senedir. Bu seneyi sizin dua ve ibadetlerinizi yaparak karşılamak istedim. Sizden bir şeyler öğrenmek istedim. Ben de aynı şeyleri yapmak istedim. Bana bir dua öğretirseniz yeni senenin ilk gününde ben o duayı yapayım dedim diyor. O da dedi ki Allah rızası için namaz kıl. Yani perşembe günü iki rekat yeni seneye açılış namazı kılabiliriz. Anladın mı? Yeni seneye sabah namazından sonra 20 dakika yani güneşten sonra 20 dakika geçince işrak oluyor. Nafile namaz vakti giriyor. İki rekat Allah rızası için güzel bir şey değil mi? Açılış, başlangıç namazı gibi olur. Seneyi namazla başladı. Nafile namaz. Farz namaz zaten akşam namazından başladı. Yatsı, sabah ayrı. İki rekat namaz kıl ardından şu duayı yap buyurdu diyor. Bu duayı da 81. sayfede yani evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, diğer nebilere, rasullere, ehli beytlerine, sahabelerine salat selam istiyor. Ondan sonra geçmişinin bağışlanmasını, gelecekte korunmasını, işte bu yeni senede çok muazzam bir duadır. Yeni senenin hayrını, bereketini, kolaylığını, öyle şimdi insan çok zor seneler geçirebilir. Emniyetini, güvencesini, selametini istiyor. Şerlerinden, efendim engellemelerinden, zorluklarından, tehlikelerinden Allah'a sığınıyor. Yani çok muazzam aşağı doğru dua ediyor. Türkçesinde yazdım. Bunu ilk ben gördüm. Bu sene bana da sifta nasip olacak. İnşallah bana da size de nasip olacak inşallah. Perşembe sabahı yani işrak olmadı, kuşluk olur. Öğlenden sonra olur. Artık iki rekat kıl dedi. Tarife uymak lazım değil mi? Ama bir hayız halindeki hanım kardeşimiz ben namaz kılamıyorum diyorsa onlar bu duaları okuyabilir. Bu dualarda ayet yok. Efendim namazı kılmaz, duayı okur. Dergideki bu duaları 81-82'de efendim adet halindeki hanım kardeşlerimiz okuyabilir. Bunda bir mani yoktur. Ondan sonra burada yine bir dua var 82'de onun okunması. Bu da faziletli. O da 1000 kere demiş ama kim onu 1000 kere okuyacak? 100 okuyabilir miyiz acaba? Ebu Leys Semerkandi Hazretleri tavsiye ediyor. Ben zaten altına not koymuşum işte. Benim işim böyle ya. 1000 kere okuyamayan bari 100 kere okusun. 10 da yapamayan 3 kere okusun demişim. Neye dayanarak demişim ben de onu? Duvara dayanarak demişim herhalde ama duadır. Hani farz ve vacip olmayınca hiç olmazsa, hiç olmazsa diye demişim ben bunu. Bu duada efendim kısa bir şekilde önümüzdeki sene zor işlerle meşgul olmamak, önümüzdeki senenin sıkıntılarını çekmemek için Allah'tan kifayet isteme duasıdır. Yani hakikaten insana Allah başına bir iş veriyor, bir meşgul ediyor, hakiki işlerini, lüzumlu işlerini geri bırakıyorsun yani. İşte bizim başımıza gel, hapisin geldiği gibi. Yani şimdi dolu işimiz vardı, hadi bakalım git şuraya dedin. Efendim Anya'ya derken Konya'ya gidiyorsun bir de baktın. Onun için Allah Teala cümlemizi hayırlarla meşgul eylesin. Amin. Önümüzdeki senede de şerlerle meşgul olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bu dua iki satır bu, kısa. Bunu 100 kere de okumak kolay. İnsan 10 kere, 10 okur, arabada giderken okur, işe giderken okur, gelirken okur. Yani 100 kere okumak kolay. 1000 kereyi bilmem. Belki meraklıları vardır. Ya ne insanlar var, ben kendime göre kıyas yapmayayım tabii ki. Bizim cemaatta çok cevherler var yani, amel edenler. Allah dualarına bizi de ilhak eylesin. Evet, Hafsa validemiz radıyallahu anh'a annemizden rivayet ediliyor. İbn Abbas'dan da ayrıca bu rivayet gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men sâme âhire yevmi min zilhicce, kim zilhiccenin son gününü oruç tutarsa. Yani senenin son günü. Ne günü yani? Ve sâme evvel yevmi minel muharram, Muharrem'in de ilk gününü tutarsa. Yani Perşembe. Yani haftaya yine burada iftar var. Niye? Hayır, ben öyle bir şey duymadım. Bu hafta aldılar mı? Ya haftaya oruç günü. Alırlar inşallah, alırlar. Siz de yemekleri dikkatli şey edin. Sıvı şeyler yapın, bir şeyler yapın. Öyle kolay yenecek, hurma gibi falan inşallah. Burada verirlerse daha iyi dediğin gibi. Hiç. Kafaları çalışmıyor ki. Ben onlara izah ederim o şey. Almıyorsan ver yani. Tabii o zaman öyle yapacağız. Doğru dedin. Yok zaten size yetecek kadar yemek çıkarırlar. Daha ne olacak o kadar adam? Bütün dünyaya veriyorlar, dağıtıyorlar. Ha, buradaki adamlara versin. Tamam inşallah. Şimdi son gün çarşamba oruçlarda. İlk gün Muharrem'in birini de ilk tutarsa fakat hatemes senetel maziye bis-savm ve iftetahes senetel mukbile bis-savm. Geçen seneyi oruçla kapattı. Gelen seneyi de oruçla karşıladı. Cealallahu lehu kefaret 50 sene. Allah Teala buyuruyor ki senenin sonuyla başını oruç tutan 50 senelik günaha birikse kefaret yaparım. İnşallah bu müjdeye de nail olursunuz. Bir de başladığın zaman 10 günler orucu var. Bu 10 günler orucu Ramazan'ın son 10 günü zaten Ramazan diye mecbur oruçlusunuz. Zülhicce'nin 10'u gece 10, gün 9. Bayram günü iftar ettiniz kurbanla. Orada da 9 var. Üçüncü 10 nerede? Muharrem-i Şerif. Men sâmel aşral evvele minel muharrami. Muharrem'in ilk 10 gününde kim oruç tutarsa Urizel Firdevsel Ala. En yüce Firdevs cennetine varis kılınacak deniyor. Firdevs yani cennetlerin en ortası, en gözde, en güzide yeri, bütün ırmaklar, kanallar yani kaynaklar, bütün cennetin ırmaklarının kaynakları Firdevs'te. Sen de tam orada bütün ırmakların kaynaklarının çıktığı yerde kaliteli yani çok değerli bir yerde cennette makamın olacak. Niye Muharrem'in ilk 10'unu oruç tutarsa? Firdevs cenneti çok istenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seltumullah cennete feselul firdevs. Cennet isteyince Allah'tan firdevsi isteyin. Mesela hadiste olduğu için firdevsi isteyebiliriz. Anladım. Ama şimdi mesela cennette sipariş vermeye lüzum yok. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın oğlu dua diyordu. Ya Rabbi cennetin şurasında beyaz bir köşk isterim. Şurada sarı olsun, şuradan dönsün, şuradan gelsin. Evladım dedi. Böyle dua mı olur? Cennet iste, cennete yaklaştıran inançlar ve ameller iste. Duada haddini aşma dedi. Şimdi onun için ne demek istedim anladınız mı? Yani sen cennette böyle özel tarif mi? Ya sen zikrine bak, orucuna bak, ibadetine bak. Cenneti zaten aklından, hayalinden geçmeyecek şeyler hazır etmiş Allah-u Teala. Onun için ama Firdevs'i isteyin buyuruyor. Onun için hadiste emir olduğu için Firdevs cennetini isteyebiliriz. Yani sadece cennet, Allah cümlemizi Firdevs cennetinin varislerinden eylesin. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Yani bu 10 gün orucu da buna vesile olacaktır inşallah. Muharrem ayının vazifeleri. Muharrem ayının hilali görüldüğünde hilal hangi gece görülecek? Çarşambayı perşembeye bağlayan da görülecek ama biz oturduğumuz yerden göremeyebiliriz. Bulut oluyor, şey oluyor. İlk gece biliyorsunuz şehir hayatında zaten onu özel gözleme yerleri var. Bir de bakmasını bileceksin. Ama biz çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Tekbir getirilecek. 30 kere Fatiha-i Şerife. Okursa ay boyunca Allah'ın hıfzında ve emanında kalır. Hilal görme duaları Ramazan Risalesi'nin başında var. Ramazan Risalesi'nin başında. 18'de başlıyor, 24'e kadar. Gözünün hastalanmaması için vesaire. Bütün delalara ayın başında ilk gece okunacaklar dualar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muharrem'in hilalini gördüğünüz zaman şöyle değil. Merhaben bis senetil cedide. Şimdi bu değişiyor. Muharrem öbürlerinden farklı. Neden? Yeni sene olduğu için. Yeni seneye merhaba, yeni aya merhaba, yeni güne merhaba, yeni saate merhaba, yanımdaki yazıcı katibe merhaba, şahide merhaba, melekleri söylüyor. Şehide merhaba. Ondan sonra da üktübâ fî sahifeti. Senemi başlatıyorum. Açılış, yazın bakalım defterime. Sen bunu yazın derken bu zikri okursan yazmamaları mümkün mü? Melekler ne yaparlar? Ne dersen onu yazarlar. Yazın bakalım sayfeme. Ne yazıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve ennel cennete hakkun ve ennen nâre hakkun ve ennel sa'te âtiyetun la raybe fîhâ ve ennallâhe yeb'athu men fil kubûr. Şehadeti biliyorsunuz artık değil mi? Ondan sonra ne buyuruyor? Cennet haktır, cehennem haktır, kıyamet mutlaka gelecektir, onda şüphe yoktur, Allah kabirdekileri diriltecektir. Ben buna iman ettim diyor, defterime senenin ilk şeyinde, başlangıcında yazın diyor. Hilal görmek ne zaman oluyor? Gece. Hilal ne zaman görülür? Gece. Yani çarşamba akşamından sonra, akşam namazından sonra bu dua 83. sayfede Allah 1439'u bu zikir ve şehadetlerle kayda başlatmayı nasip eylesin. Bunu da size söyledik. Ondan sonra Muharrem-i Şerif'in ilk günü tabi Ayet-el Kürsi var 360 kere. Bu çok acayip bir şey. Ben bunu yapamıyorum. Ben Ayet-el Kürsi mübarek 360'ı ben var ya 5 saatte zor okurum. Yani ben acayip biraz yavaş okuyorum herhalde. Harfleri çıkarayım, met yapayım, şey edeyim. Siz okuyoruz. 360'ı ne kadar da okursunuz acaba siz? Yani buradan çıkmadan okursunuz yani. He. 360 Ayet-el Kürsi okursa her birinin başına besmele çekse peşinde de duası var 83'ünde. Bu çok önemli bir duadır. Benim niyetime de biri yapsa ya. Ben çok 5 saatte okuyorum. Benim de derslerim var ya. Başka derslerim var. Neyse birisi belki yapar bana. Hediye eder yani. İstemediği her şeyden korunur diyor. Bir sene boyunca denenmiştir ve sahih çıkmıştır diyor. Evet ben şimdi onu yaparsam akşam sohbete buraya zor gelirim. Yani hakikaten çünkü çok meşgul oluyorum. Benim okumam öyle ağır oluyor. Evet. Muharrem'in ilk gününde bir kağıda 113 besmele yazarsa. Hızır Efendi rahmetli her sene yazardı bunu. Ben de yazdım bir sene. Benim kendime yazdım, kendime var. Muharrem'in ilk günü bir kağıda 113 ama şey ha, Arapça besmele yazar da onu üzerinde taşırsa ömrü boyu istediği, istemediği bir şeyle karşılaşmaz. Zaten bir kere yazıyorsun yani. Bir sene yazsan ömrü boyu diyor. Her sene yazma şartı yok. Ondan sonra efendim burada diğer şeyler, dualarda 84. sayfede var. Ahmed İbni Zeyn Dahlan Hazretleri buyuruyor. Bir sene boyunca şeytandan korunmak için Muharrem ayının ilk 10 günü boyunca her gün şu dua 3 kere okunur. Bunu da ilk gördüm. Bunu yapacağım inşallah. Bu duayı her gün 3 kere okunur diyor. Bu duada diyor ki, bu da kimin duasıdır biliyor musun? Muhammed İbni Vasi Hazretleri'nin duası. Muhammed İbni Vasi tabiinin ulularındandır. Çok büyük zattır. İbadette herkesi yormuştur. Kimse onun kadar ibadet onun döneminde yapamamıştır. Bukhara'da yatıyor, kabri kayboldu. Şah Nakşibend Hazretleri onun kabrine geceleri giderdi hep. Orada gördü zuhuratları zaten. Abdülkadir Gucduvani geldi. Mezarlıklarda gece kalırdı. Muhammed İbni Vasi çok büyük bir zat. Bir gün şeytan onun karşısına çıktı. Dedi ki ya canım çıktı seninle uğraşıyorum. Hiçbir günah yaptıramadım. Sen nasıl bir adamsın? İnsan değil misin dedi. İnsan değil misin dedi. Artık dayanamayacağım. Çatladım dedi yani. Muhammed İbni Vasi Hazretleri de buyurdu ki ben her sabah şu duayı okuyorum. Onun için bana hiç yolun yok dedi. Bu dua Muhammed İbni Vasi Hazretlerine aittir. Tefsirde de var. Bu hususta Ruhul Furkan tefsirinde bu cilt kaç? 13. ciltte bazı bu 13-14 biraz farklı baskılarda var ama ben size ayet söyleyeyim. Araf suresinin 27. ayetinde bu duanın şeyi geçiyor. Kaynağı da geçiyor. Ama dergide yazdım 84. O dergide Muhammed İbni Vasiye demiyor yani. Ama duanın kaynağı odur. Diyor ki bu duada ya Rabbi diyor sen bize yani tabii bu sen kadimsin bu sene yenidir işte hayrını istiyorum şerrinden sığınıyorum söylüyor şeytandan korunma istiyorum diyor. Ondan sonra diyor ya Rabbi sen bize bir düşman musallat ettin. Bizi öyle bir görüyor. Ayıplarımızı biliyor. Avretlerimizi görüyor. Avretimizi görüyor. Halaya gidiyorsun, üstünü çıkarıyorsun. Şeytan var mı? Var. Ancak kapıdan girerken, tuvalete girme, üstünü çıkartmadan, Bismillahillezî la ilahe illâhu dersen, içeride ne kadar cin şeytan olsa, avretini göremiyor, kör oluyor. Banyoda aynı. Banyoya girmeden. Öyle ya, üstünü çıkartman icap ediyor da, donla mı yapacaksın yani? Onun için, okumak lazım. Cinler, şeytanlar musallat olmaması için ve görmemesi için. Avretini görmemesi. Nasıl bir insan görmesini istemiyorsun? O da görmesin daha. Şimdi Mevla sana düşmanı musallat ediyor ama düşmandan korunacak kalkan da gönderiyor, değil mi? Sığınma duaları da ödüyor. Dualarım kitabının fihristine bakarsanız şeytandan sığınma ve şeytanın dokunamaması için bir günlük işte süreli, süresiz, mescide girip çıkana kadar vesaire hepsi var. Hanımınla ilişkiye girmeden bile duası var. Şeytan ne yapamıyor? Musallat olamıyor. Doğan, yaratılacak çocuğa ortak olamıyor mesela, değil mi? Bismillah, Allah'ıma cennibni şeytan ve cennibni şeytan marızaktana. E sen şimdi bu duaları bilmezsen, bu zikirleri bilmezsen, ya Rabbi sen de benim başıma amma düşman musallat ettin diye böyle konuşulur mu? O zaman ne yapacaksın? Ya sana düşman hırsız musallat ettim, sana da demir yarattım, çelik yarattım, kapını kapat, kilit yarattım, alarm yarattım. Öyle mi? Hırsız yarattıysa korunma imkanları da yarattı. E sen kapını bacanı açık bırak, bu hırsız da niye girmiş denir mi ya? Hırsız niçin var? Girip çalmak için. Şeytan niçin var? Senin benim ifsadım için. Vesvese için. Mesela ne diyor? وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنَ وَزَاتِ الشَّيَاطِينَ. Ya Rabbi, ikinci cilt dua, Kur'an dualarının ikinci cildinde çıkacak. Kur'an dualarının, o kitap ikinci cildinde çıkacak bu, Kur'an'da geçen dua. Habibim söyle ki, ya Rabbi şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Vesvese dürter böyle. وَعُوذُ بِكَ رَبَّنْ يَحْتُرُونَ. Ya Rabbi yanıma gelmelerinden de sana sığınırım. Cinler, şeytanlar yanıma gelemez. E bu ayet yani. Sen Allah bunu söyle diyor Habibine. Sen bunu okumazsan, bilmezsen nasıl olacak? Yatıyorsun, kalkıyorsun. Ya hoca ben euzu billahi mineşşeytanirracim biliyorum. E ben sana en kolayını söyleyeyim o zaman. Euzu billahi semi'il alimi. Var ya levenzen ne okudu hafız. Euzu billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. 10 kere. Levenzellâ'dan evvel de 10 kere diyebilirsin, 3 kerenin de yerine geçer. 10 kere bunu dersen, bir daha gün o vakte kadar şeytanı senin başından def edecek Allah bir melek görevlendiriyor. Günlük söylüyorum sana, günlük. Bundan kolay bir şey var mı? Ama sen Allah'a sığmıyorsun. Allah'a sığmıyorsun, şeytanla mücadele etmeye çalışıyorsun. Nasıl baş edeceksin ya? Ya Rabbi diyor, sen bize bir düşman musallat ettin. Ayıplarımızı görüyor, avretlerimizi görüyor. Önümüzden geliyor, arkamızdan geliyor, sağımızdan geliyor, solumuzdan geliyor. Geliyor mu? Ayette var mı? Şeytan ne diyor Kur'an'da? Sümelâtiyennev min beyni eydîm. Allah Teala şeytanın sözünü bize naklediyor. Önlerinden geleceğim. Ve min kalbim, arkalarından geleceğim. Aneymanim, sağlarından geleceğim. Ayşemalim, sollarından geleceğim. Bunun manaları var. Yani hangi tür vesveselerle geleceğim? Kimine abdestten gelir, kimine namazdan gelir, kimine paradan gelir, kimine hanımdan gelir. Her türlü yoldan geleceğim. Ve la tecidu ekserhum şakirin. Bu kullarının ekserisini sana şükreden kullar bulamayacaksın diyor. Meydan okuyor. Çünkü Allah Teala ne yapmış? İmtihan hikmetine binaen. Müsaade etmiş kardeşim. Sana da ne öğretmiş? Peygamber göndermiş, vahiy indirmiş, ayet indirmiş, hadis indirmiş. Sen de buradan sipere gir demiş ya. Ne açıkta geziyorsun? Bu duaları niye anlatıyoruz biz? Şimdi innehu ayette ne diyor? Bu duada da öyle diyor. Ya Rabbi o ve zürriyeti bizi görüyor ama biz onları göremiyoruz. O zaman bizim tehlikemiz daha büyük. Ama ya Rabbi diyor. Sen diyor onu diyor affından ümitsiz kıldığın gibi bizden de ümitsiz eyle. Rahmetinden ümidini kestirdiğin gibi bizden de ümidini kestir. Ya Rabbi sen onunla mağfiretinin arasına engel soktun. Şeytan af olur mu? Allah kesin karar verdi ki dolduracağım cehenneme diye. Bitti, Allah'ın kararı bozulmaz. Çünkü Allah biliyor onu tövbe etmeyeceğini. Etti mi? Edecek mi? Kaç kere pazarlık da yaptı yani. Musa Aleyhisselam'la en son pazarlığı yaptı. Mevla da buyurdu ki git ona söyle. Gitsin Adem'in kabrine secde etsin. Bu kadar basit. Sileyim geçmişini. Yine geldi dedi. Ya ben onun dirisine secde etmemişim. Ölüsüne mi secde edeceğim? Yine kalktı ayağa. Ya Adem Aleyhisselam'a tapmayacaksın. Ben bunu sana kıble yaptım. Secdeyi bana yapıyorsun. Bu senin kıblendir. Buna şeref verdim ben. Ben onun şerefini kabul etmiyorum diyor. Al bakın bakalım işte. Ya Rabbi sen onunla mağfiretin arasında ümidin kestiğin gibi engel koyduğun gibi bizimle onun arasına da engel koy. Sen buna kadirsin, istediğini yapansın. Allah Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beyt'le sahabesine salat selam eyleye. Amin. Bu dua 3 kere okunuyor. Kaç gün? 10 gün. Şimdi 10 gün diyeyim ki ucunu göstereyim yani. Her gün 3 kere dersem yapmazsınız. Ama size süreli bir şey söyledim. Nasıl olsa bitecek dersiniz. Bitecek bak. Ne gün okunuyoruz? En son ne gün okuyacağız? Aşure günü. Aşure Muharrem'in kaçı oluyor? 10'u oluyor. Perşembe 1, Aşure son. Kaç kere okuyorsun? 3 kere. Günde 3 kere okuyoruz. 10 gün 3 kere. Ve böylece efendim Mevla bir sene boyunca şeytandan muhafaza edecek. İnşallahurrahman efendim. Yani şeytan tabii bazı insanlara görünüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e göründü. Ebu Hureyre'ye de göründü. Radıyallahu anh zekat görevlisiydi. Hadis-i şerif Sahih Buhari'de, Müslim'de hepsinde geçiyor. Zekatı hurmaları bekliyordu. Zekat malı çalmasınlar. Geldi esir gibi. Onu yakaladı ya esir diye. Yakaladı onu. Ben dedi fakirim dedi. Çoluk çocuk bakıyorum dedi. Biraz aldım dedi. Beni dur. Hadi saldı onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç bilmeden sabah ne dedi ona? Ma fe'ale esirukel bariha? Dün gece senin esirin ne yaptı? Esir aldın ya dedi. Dedi ya Resulullah çok dedi fakirmiş, muhtaçmış. Ben de saldım dedi. Biraz çalmaya gelmiş hurmalardan ama maksus geliyor. Hurmaya mı ihtiyacı var? Her tarafı götürür istese. Ondan sonra sadece efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o dedi kedebeke yalan söyledi sana. Gelecek yine dedi. Ertesi gece yine geldi yine yakaladı. Dedi esirin ne yaptın gece? 3 gece tekrarlan. 3. gece yakalan dedi vallahi seni Resulullah'a götüreceğim. Sallallahu. O da onun şeytan olduğunu bilmiyor. İnsan kılığına girip gelebiliyor. Ancak bu Ebu Hureyre gibi falan özel velilerde olabilir. Yoksa şeytan insan kılığında gelemez. Mesela melek insan kılığında gelir mi? Gelir. Hızır Aleyhisselam zaten insan. Şeytan insan kılığında gelir mi? Gelemez. Ancak Evliyaullah'a gelebilir keramet kabininden. Mucize de haktır, keramet de haktır. Normal senin benim gibi vatandaşa şeytan insan kılığında gelebilir mi? Gelebilir mi? Gelemez. Ama insan şeytanı dolu zaten. Şeytanla lüzum yok. O gelir. Peki niye şeytan, o Allah o izni vermemiş ona? Şundan izin vermemiş. O zaman hayatta her şeye güven kaybolur. Yani melek de zaten sıkıntı yok. Melek Allah'ın emriyle hareket eder. Ama şeytan ifsat için. Şeytana bunu müsaade edilse o zaman şimdi adam gelir, kuzenin geldi. Dedi ki şöyle şöyle, işte şuraya gidelim, şunu yiyelim, şunu. Şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Sen şimdi dersin ki bu bizim kuzen mi? Şeytan kuzen kuluna mı girdi? Şimdi bu sefer kimsenin kimseye güveni kalır mı? Adam bakacak, ulan bu bizim karı mı, şeytan mı? Bu sefer telefon edecek, hanım neredesin? Aa ben kuafördeyim. Aa bu iblis gelmiş oraya. Yani o der ki bu benim kocam mı? O der ki bu benim karım mı? Anladın mı? Allah şeytana insan kılığına girme izni vermiş mi? Bugüne kadar bunu sorsalardı size ne derdiniz? Bilemezdiniz yani. Bak size 500 milyarlık bir soru cevap veriyorum ama o soruyu soranın da haberi yok bir şeyden. Yani giremez. Melek girer. Çünkü melek Allah'ın emriyle olduğundan, Mevla'nın razı olmadığı bir iş yapmadığından, Allah'a isyan etmediğinden fitne fesat çıkarır mı? Kötülüğe gelmez, hiçbir sıkıntı çıkartmaz. Ama şeytana bu izni verseydi Allah Teala, oho nüfus 160 milyon olurdu ya. 80 milyona bir o kadar daha şeytan, iblis. Zaten insan iblislerinden canımız çıkmış, her yer iblis dolmuş yani. Onun için Mevla buna izin vermiyor. Ama peygamberlere insan kılığında gelir mi? Bir gece teheccüd namazında musallat oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken namazını bozduracak ya. Buhari hadisi. İnne ifriten minel cin tefellet alel bariha. Dün gece ifrit musallat oldu. Namazı bitirdim diye onu yakaladım. Direğe de bağladım. İstedim ki Medine'nin bütün çocukları ertesi gün gelsin ondan oynasın, dalga geçsinler. Fakat işte Süleyman aleyhisselam dedi ya benden başkasına bu şeytanları bağlama izni verme kimseye diye. O dua bozulmasın diye saldım buyurdu. Burada da Ebu Hureyre'ye geldi. İnsan kılığında geldi. Esirin ne yaptı diye. 3 gece dedi. Kezebeke ve hüve yahudu. Yalan söyledi bir daha gelecek dedi. 3. gece gelince Ebu Hureyre de bilmiyor. Resulullah Efendimiz de açık vermiyor. Demiyor onu ki iblistir. Diyor ki baksın bakalım ne yapacak. Üçüncü gecede de yine gelecek. Geldi, yakaladı. Dedi daha yok, seni Resulullah'a kabul. Erfanneke ila Resulillah. Resulullah'a götüreceğim falan dedi. İblis ne yapsın? Yakaladı onu. İblis dedi ki ona, sana dedi bir önemli bir şey öğreteceğim dedi. Bunu dedi karşılığında beni salarsın. İlim öğreteceğim sana dedi. İblisin de ilmi çok. Sahabe-i kiram diyor, ilme o kadar meraktılar ki, halbuki hırsız yakalamış, yine ne diyecek bakalım diye, ilim varsa bir şey öğreneyim istedi. Bu da çok önemli. Dedi nedir? Dedi ki, ben dedi iblisim dedi. Şeytanım dedi. Buraya da oldu ya, tasdik alması lazım Resulullah'a sormadan bunu tasdik. He, ne olacak dedi. Bak sana bir şey söyleyeyim dedi. Bizi dedi, sizden uzaklaştıracak, yakacak en tehlikeli ayet hangisi biliyor musun dedi. Hangisi dedi? Ayetel Kürsi dedi. Biz Ayetel Kürsi'ye dayanamayız dedi yani. Yatmadan okudun kaçarız dedi. Ne zaman Ayetel Kürsi? Bizi Ayetel Kürsi yakar dedi, uzaklaştırır dedi. Öyle mi dedi? Geldi Resulullah Efendimiz'e, onu saldı yine onu. Resulullah Efendimiz dedi ki, ne yaptı esirin dedi. Ya Resulullah böyle böyle dedi. Bir de bu Ayetel Kürsi'nin böyle bir faziletini bana öğretti dedi. Sadaka keve ve kezubun. Büyük sahtekardır ama bu sefer doğru söylemiş dedi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. E çünkü neden? Bil fiil kendi tecrübe ediyor yani. Ben bundan yanıyorum diyor. Daha ne diyecek yani? Onun için Ayetel Kürsi'nin faziletini öğretti. Buradan anlaşılıyor ki Ebu Hureyre Efendimiz'e insan kılığında geldi. Elle tutulan bir şey. Çünkü tuttu yakaladı da esirin ne yaptı diyor. Esir kim? Esir... Rüzgardan esir olmaz. Esasen tabii, şimdi bu acayip bir şey. Bu şeytanlar cinlerden. Fakat cinlerden özel bir kısım. Yani her şeytan cindir ama her cin şeytan değildir. Çünkü cinlerin Müslümanları da var mı? Şeytanların Müslümanları var mı? Yok. Şimdi şeytanlar öyle bir acayip bir şey ki biz şimdi ne göremiyoruz? Cinleri göremiyoruz. Cinler de şeytanları göremiyor yani. Bu şeytan tabakasına öyle bir hususiyetler verilmiş ki Allah Teala adamın kanının damarına kadar girmesine izin veriyor. İmtihan. Ama sana bana da ne veriyor? Ondan korunmak için ayet veriyor, hadis veriyor, dualar öğretiyor. Ben de size Allah'ın izniyle bu duaları öğretiyorum. Diyorum ki sene sonunda şunu okuyun, sene başında şunu okuyun. Hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Efendim... Ha gücü var mı? Vesveseden başka bir şey yaratmaya gücü yok. Sana bir günah yaratabilir mi? Zorla bir günah yaptırabilir mi? Yaptıramaz. Onun için tabii Allah Teala'nın yardımına sığınılsa Yahya İbni Muazzer Razi Hazretleri buyururdu ki şeytan eskidir, yani tecrübelidir, sen acemisin. Şeytan ısrarcıdır, sen ısrara dayanamazsın. Yap şunu, yap şunu, yap. Şeytan seni görür, sen onu göremezsin. Şeytan seni unutmaz, sen sürekli onu unutursun. Çünkü bu nereden geldi bu aklıma bu şeytanlık bile diyemezsin yani. Günaha düşürmek üzere. Senin nefsin ona yardımcıdır. İçeriden de ne var? Şeytana destek var. Ama bize destek kalbimiz, ruhumuz, aklımız ama onları da iptal edersen ne oldu? İçeride destekçin kalmadı. Ama şeytanın sürekli destekçisi nefis duruyor, değil mi? Onun için Zünnun-u Mısri Hazretleri şöyle derdi. Eğer o seni, sen onu görmediğin taraftan görüyorsa, Allah da onu, o Allah'ı göremediği taraftan görüyor. Görüyor musun Evliyaullah'ın tesbihini? O zaman sen derdi, ya Rabbi, o beni görüyor, ben onu göremiyorum. Sen onu görüyorsun, o seni göremiyor. Öyleyse sen beni ondan muhafaza eyle. Yani sen kimden yardım isteyeceksin? Şeytanı gören, şeytanın göremediği Allah'tan yardım isteyeceksin. O zaman galip gelirsin. Ama tabii ki imansızsan, kafir isen, duaya inanmazsan, namaza itikat etmezsen, Allah'a sığınma bilmezsen, şeytanın dostu olursun. İnna cealle şeyatine evliya elillezine la yu'minun. Biz şeytanları ne yaptık? İmansızlara dost yaptık Allah'a buyuruyor. Veli, en yakını imansızlardır. Müslümanla dostluk kuramaz. Yani onu kandırır, saptırır, vesvese verir ama dostu olmaz. Çünkü Müslüman zerre kadar imanı olan tabii ki şeytana düşmandır. Baba düşmanlığı var. Allah'ın düşmanına nasıl dost olacak ama tabii ki kafirlere karşı meyiller, benzemekler, Allah muhafaza etsin. Bunlar insanı Bu günahlar bir de, günahlar son nefeste tehlike yapabilir. Yani birçok insan imanını kaybediyor son nefeste. Neden? Şeytan tamam orada da devreye giriyor. Son nefeste de geliyor. Bana secde et diyor, bana ibadet et diyor. İşte başını bana doğru eğ diyor. İşte Allah'ı inkar et diyor. Efendim babanın babandan haber getiriyor, anandan haber getiriyor. Son nefeste görünüyor. Burada tehlike var. Mesela dünya hayatına görünemiyor ama senden dünyadan perde kapanıyor, ahiretten perde açıyor ama tam ölmemişsin, o arada şeytan babanın kılığında, ananın kılığında gelme tehlikesi var. Ben ahirette Yahudiliği faydalı buldum. Oğlum ben senden önce öldüm, Hristiyanlık kurtarıyor orada, Müslümanlık kurtarmıyor, son dakika Hristiyan ol. Bu şeyler de sekerat mevt, yani ölüm sarhoşluklarında Allah muhafaza musallat oluyor. Şimdi bunlar neden oluyor? Yani Allah bana bunu niye yapıyor? Kardeşim, sen Yahudi gibi yaşarsan, Hristiyan gibi yaşarsan, hayatın boyunca İslam'ın, imanın kıymetini bilmezsen, anandan babandan miras kalmış, miras yedi gibi dinin imanını harcarsan, bozuk para gibi tüketirsen, Allah-u Teala da buyuruyor ki sen bunun kıymetini bilmedin ki. Ama inşallah namazla, abdestle, zikirle, bak sene sonunu biliyorsun, sene başını biliyorsun, defter kapatıyorum, defter açıyorum, zikredeyim, tevbe edeyim, istiğfar edeyim, ya günahları yığmışım, iki gün oruç tutayım, 50 sene kefaretim olsun. Bu şuurda olanlar inşallah korunacaklardır. Ama bu şuurda olmayanlar, Allah muhafaza, helak olacaklar. Ve bin münebbir radıyallahu anh, şunu da anlatayım. Allah Teala iblise emretti. Muhammed Mustafa'ya git sallallahu aleyhi ve sellem. Sana bir şeyler soracak, ona doğru cevap ver. Allah öyle buyurduğu zaman kaçamak yapamaz. İblis bir ihtiyar şekline girdi. Elinde de bir değnek. Dedi sen kimsin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi iblisim. Niye geldin? Rabbim emretti. Şeytana şimdi Allah bir şey emretse şeytan yapar mı? Yapar, neden? Yanacak da, yanacağını bilir. Öyle işler yapmaz, o kadar da manyak değil. Secde etmiyor çünkü neden? Muhayyerlik var. Öbür türlü yap şunu diye mecbur edilen işi yapar. Ama secde neye bağlı? Allah kimseyi zorla secde ettiriyor mu? Secdede kendi özgür iradenden yap dedi, orada kaybetti. Çünkü neden? Allah serbestlik verdi. Secde etmeme serbestisi verdi. Bunda öyle değil. Git dedi. Sen bana ne sorarsan cevap vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetim içindeki düşmanların kimlerdir? Yani senin düşmanların, bak Allah'ın dostudurlar. Dedi ki, hamsete aşar, 15 tane düşmanım var dedi. İnşallah onlardan biri oluruz, değil mi? Dedi, ente ya Muhammed, başta birinci düşmanım sensin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve imamun adil, bir adam devlet yönetiminde bir kademede yönetici ve reis de adaletli davranıyorsa onu hiç sevmem dedi. وَغَنِيُّ الْمُتَّوَاضُ Bir adam zengin ama kibirli havalı olursa onu severim. Ama eğer tevazu sahibi bir zengin olursa hiç sevmem diye. وَتَعْجُنُ الصَّدُوُ Bir adam ticaret yapıyor, tamam, yapsın, faiz, rüşvet, dümdüz, onu severim, onda bir sorunum yok. Ama dürüst davranıyor, sözünde duruyor, faizsiz, rüşvetsiz, haramsız, hiç sevmem diye. وَعَالِمُ الْمُتَّخَشِّعُ Bir adam alim, ama işte uyduruyor, kaydırıyor, helal haram dümdüz gidiyor, amel etmiyor. Onu severim. Ama bir adam huşu sahibi ise, Allah'a karşı takva sahibi ise, bir alim, onu hiç sevmem. Ve müminün nasuhun. Bir mümin, kimsenin iyiliğini istemez, iyiliği emretmez, kötülükten ne etmez, milleti Allah'ın yoluna davet etmez, bana ne der, neme lazım. Bunu çok severim böyle Müslümanları diyor. Ama diyor, milletin iyiliğini isteyip de milleti uyaran, nasihat eden bir müminse baş düşmanım diyor yani. İnşallah onlardan olalım inşallah. Ve müminun rahimul kalp. Müslüman, mümin, belki namaz abdestle, belki de hacı ama merhametsiz. Kimseye acımıyor. Ben onu severim diyor. Müslüman da olsa diyor, idare ederim diyor. Ama diyor, kalbinde merhamet varsa o Müslümanı düşman edinirim diyor. Ve sabitun alet tevbe. Günah diyor, tevbe ediyor, bozuyor bir daha, bozuyor bir daha, tevbe ediyor, bozuyor falan. Onu idare ederim, onu severim diyor. Ama tevbede duruyorsa, bir daha içki içmiyor 20 senedir, 30 senedir. Adam tevbede duruyor, onu hiç sevmem diyor. Ve müteverri'ün anil haram. Haramlardan, son derece şüphelilerden sakınıyor. Bu da düşmanım. Ve müdimun alet tahare. abdeste devam eden, abdestsiz gezmeyenler baş düşmanım. Çünkü abdest müminin nesi? El-vudu silahül mümin. Müminin silahı, silahlı olduğu zaman abdesti de işte nasıl alıyorsun? Abdesti de yalap şalap alıyorsan, bayağı bir kuru yer bırakıyorsan, hiç şeytanın maskarası oluyorsun. Ve müminin kesiru sadaka. Çok sadaka veren Müslüman, günahkar da olsa ha. Günahkar da olsa, cömert olup sadakası çok olan. Çünkü Yahya aleyhisselam, bir kere yine iblisle çok görüşmeleri var. Dedi ki, kızdıklarını bana söyle dedi. Dedi ki, en sevdiğim insan cimri Müslüman. En sevmediğim insan da dedi, cömert fasık. Nasıl olur be, biraz terslik oldu bu işte dedi. Fasığı sevmiyorsun dedi. Müslümanı seviyorsun, bundan bir şey anlamadım. Çünkü dedi, bir Müslüman, efendim, eğer ki cömert ise, fasık da olsa, ne kadar günahkar da olsa, Allah cömertliğine bağışlayıp affedebilir. Onun için ona çok kızıyorum dedi. Ama en sevdiğim Müslüman, namazda abdestli fakat cimri. Onu çok seviyorum dedi. Neden? O cimrilik onun başını yiyecek dedi. Bir gün o cimrilik ya sadaka, zekatı men edecek, Allah'ın vaciplerini, çünkü cimrilik öyle bir şey. Zekat veremez, sadaka veremez, hayır yapamaz. Onun için cimrileri seviyorum. Velev ki ibadetli olsa diyor. Cömertleri sevmiyorum. Velev ki günahkar olsa diyor. Bu da çok hassas bir şey. Yahya aleyhisselam'a böyle görüşmeleri var. Giderken dedi, sen Yahya olmasaydın sana bunları haber vermezdim. Herkese de böyle bilgiler vermiyorum dedi. Yahya aleyhisselam'la öyle görüşmeleri var. Ondan sonra وَمَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ İnsanlara kim fayda veriyor? Menfaat veriyor dinlerine, dünyalarına, düşmanlarımdan. وَحَسَنُ الْخُلُقْ مَا النَّاسِ Güzel ahlak. İnsanlara karşı iyi ahlak takınanları düşmanlarım, sevmiyorum. وَحَامِلُ الْقُرْآنِ مُد۪يمٌ عَلِمْ Hafızlar, alimler, Kur'an'a devam ederlerse, okurlarsa, hamil demek taşıyan. Onları sevmiyorum. وَقَائِمُ الْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ İnsanlar uykudayken gece kim teheccüde kalkıyorsa belimi kırıyor dedi yani. Onları hiç sevmiyorum. Allah'ım şu 15 haslet, bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zatına mahsus. Kalıyor 14 haslet. 14 faziletli hasletin. Hepsini de bize nasip eyle ya. Amin. Olmadı birkaç tanesini nasip eyle ya. Amin. Şeytanla düşmanlığımızı tecdid eyle ya Rabbel alemin. Peki, ümmetimdeki dostların kimler? Dedi ki, zalim sultan, devlet yöneticisi. Kibirli zengin, sözünü bozan hain tüccar, içkiye devam eden, adam öldüren, gösteriş yapan, yetim malı yiyen, faiz yiyen, zekatı engelleyen, herhalde bunlarda bir durumumuz yok, var mı? Sultan değiliz, kibirli zengin değiliz, hain tüccar değiliz herhalde, bilmiyorum, olan varsa tevbe etsin. İçki içmiyoruz, adam öldürmedik. Gösteriş tehlikesi var mı? Var. Bak şimdi tehlikelere bakıyorum. Gösteriş tehlikesi hepimizde var, Allah muhafaza etsin. Riyanın küçüğünü büyüğünü gizli açık sökecek duası var. Dualarım kitabında. Buna devam edin diyor, şirkin gizlisini de siler diyor mesela. Allahümme ne'udü büke minen üşrike büke şeyvene alem ve estağfiruke lima ala alem inneke ente allâmul gıyûm. Üç kere de okunuyor. Bir kere de okunsa var. Ahmet İbni Hanbel ibadet ediyor. Riyadan diye R harfinden çıkabilir, Firis'ten. Onu belki oradan kurtarırız, ona devam etsek. Ben de ara sıra şeyim, çoğu kere okuyamıyoruz yani, okumak lazım onu. Yetim malı yemedik, faiz yemiyoruz, zekatı engellemiyoruz. Burada bize bir tehlike şeyden geliyor biraz. Ticaretle uğraşanlar dikkat etsin, söz bozma, hainlik, yani haramlara bulaşma. Orada ticarette sıkıntı olabilir. Bir de işte namaz, abdest, bizim gibi bir şeyler yapmaya çalışanlar da gösteriş girebilir. وَالَّذ۪ي يُطِيلُ الْاَمَلِ Bir de uzun yaşarım diye plan yapanlar. Bu bizde var mı? Bayağı var. Bayağı var yani. Şunu yaparım, bunu ederim yani. Yaşlandıkça da kuruntularımız artıyor. Allah cümlemizin emellerimizi uzun olmaktan muhafaza eylesin. Devamlı eceli gözü önünde gören gibi ahirete hazırlıklı olanlardan eylesin abi. فَهَاُلَا يَصْحَاب۪ي وَاِخْوَان۪ي İşte bunlar benim arkadaşlarımdır. Kardeşlerimdir diyor. Şimdi şeytana kardeş olmayı görüyor musun? Müsrif bir de. وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذ۪يرًا Mevlam Habibim sakın israfı yapma. Yemekte israf, içmekte israf, uykuda israf, giyinmekte israf. Her şeyde israf olabilir. Fuzuli, lazım olmayan şekilde kullanmalar, harcamalar, tüketmeler. Her şeyde israf var. lambada, cereyanı, her şey. Lazım değilse. Lazım olmadı ya da bırakıyorsun öyle. Yemek. Kaç milyon ekmek atılıyor ya? Kaç milyon? Bu toplum iflah olur mu ya? İnnel mübezzirine kânu ihvâneş şeyâtîn. İsrafçılar şeytanların kardeşleri olmuştur. Ayet bu ya. Onun için aman her şeyde tutumlu olmak, tasarruflu olmak, zaruret miktar. Bu ihtiyaç bu kadar yetti de ne lüzum var ihtiyaçtan fazla hareket ediyorsun? Ve kâneş şeytan yurabbî kefûr. İsrafçılar şeytanların kardeşleri oldular. Şeytan da Rabbine karşı büyük bir kafir oldu diyor. Onun için ne lüzum var dolaylı yoldan Allah'ı inkar eden iblise kardeş olmaya, dost olmaya, arkadaş olmaya. Allah'ım cümlemizi bu mübarek senede agah olmaya, şuurlu olmaya, şeytan hilelerine karşı, vesveselerine karşi, dualı olmaya, zikirli olmaya, teyakkuz halinde bulunmaya muvaffak eylesin. Bu şuurları bizlere ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi namazlar da var. Onları dergide bakın. Ben de amel edeyim. Siz de amel edin. Sayfa 85'te çarşambayı perşembeye bağlayan gece her rekatta bir Fatiha, 10 ayetel kürsi, 10 ihlas okunarak 10 rekat kılınıyor. Namazı var mıymış? Sene başı namazı. Bak varsa var. Ben size söylüyorum işte. Bir Fatiha, 10 ayetel kürsi, 10 ihlas. Bildiğimiz şeyler. 10 rekat kılınıyor. Sonra ellerini kaldırıyor. Kendisi için anne babası, inanan erkekler, kadınlar istiğfar ediyor. İşte Rabbigfirli ve valideyi ve müminine. Onu keşke buraya yazsaydım yani. Biliyorsunuz ya onu Arapça. Rabbena gfirli veli valideyye velil müminin evme kumul hesap. İşte onu okusanız bu olmuş olur. Kendisi için, anne babası için, müminler için. Onu da yaptıktan sonra duası var. Bu duayı okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Sayfa 85. 4-5 satırlık bir duadır. Sene başı namazıdır. Kılalım inşallah. Atel kürsüde muhafazadır. 360'ı yapamazsan bu da acayip bir şey. Yani 10 atel kürsüden ne diyor? 100. 100 atel kürsüye diyor. 100 ihlas. 100 ihlas ne demek? 100 senelik günah affettirir. Çok kuvvetli bir namaz yani. Amel etmek lazım. İmam Hazinetül Esrar Efendi babanın kaynaklarındandır. O kitapta geçiyor. Bu namaz. Sonra 3 selamla 6 rekat rivati var. 85. sayfede. Ondan sonra 4 rekatlık başka bir namaz var. Ancak bu herkesin yapacağı, vaktinin yeteceği bir şey değil. Efendim, geçim hususunda sıkıntıya düşmemek için ama vakit yetmeyebilir. Ve Duha suresi 1000 kere okunuyor. 1001 defa okunursa bir sene geçim darlığı çekmez diyor. Perşembe gün namazları efendim 2 rekat kılabilir diyor. Bu 2 rekatta istediği sureleri okuyabilir. Peşinde duası var. 85-86. Sayfada o duada okunuyor. Ve böylece İnşallah 10 gecelere girmiş olacağız. 10 günlere de girmiş olacağız. Allah Teala Hicri yılbaşımızı mübarek eylesin. Aşura'ya da kavuşmayı nasip eylesin. Peygamberlerin kurtuluş günde bizlere de necat ve halas nasip eylesin. Her türlü korktuklarımızdan emin eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Çok dualar edelim. Birbirini de unutmayalım. Senemizin başında da ondan sonra da ertesi gecede cuma gecesi de burada inşallahurrahman. Efendim, sohbet ederiz, zikirler ederiz, dualar ederiz. Yeni yılı yine dualarla karşılamış oluruz. Allah Teala hayırlara nail ve mazhar eylesin. Amin. Vefat edenler nerede? Efendim kardeşlerim, Behçetün Nüfus, Arapça olan, pek anlaşılmaz, Arapça da bilen yok. Bunu çok basmak da lazım değil dedik ama Allah razı olsun. Ya buna değer verdiniz. İbn Ebi Cemre Hazretleri'nin de şefaatine nail olursunuz inşallah. Resulullah Efendimiz ona öyle buyurdu. İbn Ebi Cemre evliyanın reisi. Bütün kitaplarda adı geçiyor. Onun kadar keşfi Resulullah Efendimiz'i rüyada gören zat yok. O kadar önem veriyor. Bütün evliya ondan bahsediyor. Öyle buyuruyor. Bana Resulullah buyurdu ki kimsenin bu kitabını yanında, evinde, ocağında bulundurursa ben o Allah sana onu tanıştıracak. Kıyamet günü mahşerde ona şefaat hakkı sana verecek. Sen onu cennete girdireceksin Allah'ın izniyle. İman şartıyla. Amel salih şartı şart zaten. Ama Arapça bilmesek de bereketine nail oluyorsunuz. İnşallah. Bid'at yoksa o evde, O ocakta melekler mutlaka her gün girerler, ziyaret ederler. O kitaptan bereketlenirler. İçinde o kadar şerhler yapmış, o kadar ilimler Bukhari'nin ilk şerhlerindendir. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin kitabı. Çok büyük bereketlere vesile olacak. Ve Allah Teala o kişiye nur verir. Evine, ocağına nur verir. Bereketler ihsan eder. Ve Allah Teala kafir öleceklere o kitabı nasip etmez. Allah Allah. Bazısıyla bile, bir duasıyla bile amel etsek, Türkçesinde de yazık, Arapçasında da birkaç duası var içinde. Bir duasıyla bile amel etse ahirette onun ehlinden sayılacak diye efendim müjdeler verdi Resulullah Efendimiz bu mübarek zata. Sizler de buna değer verdiniz. Benim ummadığım kadar değer verdiniz. Allah da size o mübarek zatın şefaatini size de bize de müyesser eylesin, nasip eylesin. Talebelerden de alamayanlar oluyor. İşte onlara da dağıtmak lazım. Medreselere dağıtmak lazım. Okuyanlar var, hoca efendiler var. Onlara dağıtılır. İşte yüzlerce isteyenler oluyor. Bu şekilde hayırlar yapabilirsiniz. Hem çok şefaat alırsınız. Hem hizmet yaparsınız. Hem de anlayana ulaşmış olur. Onlar da oradan bir hadis şerhine mana verirler. Cemaata bir şey anlatırlar. Böylece hayırlar çoğalır. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Yani destek olun. İnşallah destek olursanız Lale Gül'ün de hizmetleri büyüyecek inşallah. Daha yayılacak, daha dağılacak. Zorlanıyorlar. Bana devamlı rica ediyorlar. Ben de size rica ediyorum. Hakikaten geçim zor oldu. Kadın sesi alınmıyor, kadın görüntüsü alınmıyor, reklamlar alınmıyor. Ona göre bir muhafazakar durumdayız. Allah bunu bozmaktan muhafaza eylesin. Ama böyle de yapan hiçbir kanal yok. Bu şekilde bunu da devamı için, muhafazası için. Şimdi hapishane mektupları 990 sayfaya kadar oldu, uzun boy. O baskıya verildi inşallah. Orada ne kadar ayetler, hadisler, inşallah o basılıyor şimdi. Bu kitapların da basılmasının devamı, hizmetlerin devamı, daha nice eserler hazırlanıyor. Onun için Allah rızası için hakikaten bir kol vurursanız, sahip çıkarsanız büyür. Bu hizmetlerin yayılmasında en maruf neyal müker var. Hakka davet var, ehl-i sünneti müdafaa var. Bunların hepsine ortak olursunuz. Allah Teala sizi bu hizmette vesile eylesin. Hayırlarınızı kabul eylesin, niyetlerinizi salih eylesin, sadık eylesin. Bana da size de ihlas nasip eylesin. Riyadan muhafaza eylesin. Ölene kadar bu yolda devam şebat istikametlerle müşerref eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alemin ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inna neselükel cenneh ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenneh. Ne'udu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselükel cenneh. وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبة رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك يا رب ne sıkıntılarla geldikse feraha çıkararak buradan çıkar ya Rabbi. Ne günahlarla geldiysek affederek çıkar ya Rabbi. Ne belalar başımızda geldiysek hepsinden halas ederek çıkar ya Rabbi. Ne hayırlı muratlarla buraya girdiysek o hayırlı muratlara nail olarak, takdir olarak, mukadder olarak, rızana uygun şekilde muvaffak olarak çıkar ya Rabbi. Ya Rabbi içimizdeki yürek darlıklarını izale eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil et. Günahlarımızı sevaba tebdil et. Vesveselerden muhafaza eyle. İblisin vesveselerinden muhafaza eyle. Koruyucu meleklerinle hıfza eyle. Allah'ım kalbimiz sana emanet. Dinimiz, imanımız sana emanet. Sen emaneti zayi etmezsin. Ölene kadar bu imanı bizde bırak ya Rabbi. Ahirete mahşere bu imanla çıkar. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza ederek çıkmak nasip et. Şeytanı bizden ümitsiz eyle ya Rabbi. Rahmetinden ümitsiz ettiğin gibi bizden ümitsiz eyle ya Rabbi. Bizle uğraştırma ya Rabbi. Bu cihadı kazandır bize ya Rabbi. Nefse karşı, şeytana karşı bizi mücahid eyle ya Rabbi. Evvela En büyük düşmanı nefsü şeytan bilenlerden eyle ya Rabbi. Bu küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik buyurduğu hadis-i şerifte. Kulun nefsinin arzusu ile mücahedesinde bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Sen bizi hep hayırlara muvaffak eyle. Meleklerin ilhamlarına mazhar eyle. Şeytanların vesveselerini bırak eyle, uzak eyle. Allah'ım bu duaları vakti vaktine okumak nasip eyle. Namazlarını vaktinde kılmak nasip eyle. Gece namazlarında kolaylıklar ihsan eyle. Zikir ve ibadetlerimize kolaylıklar ihsan. Uyku ve tembellik halini izale eyle. Hastalıklarımıza acil şifalar. İkram eyle dertlerimize devalar ihsan eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Bizi dinleyen senin için sevenlerin her birerlerini geçim darlığından muhafaza eyle. Helal rızıklarla merzuk eyle. Borçlarını kolayca ödeyip ya Rabbi ibadete vakit ayırmalarını nasip eyle. İbadetten meşgul edecek, ilimden, dersten, zikirden meşgul edecek bütün engelleri izale eyle. Hayırla ortadan kaldır ya Rabbi. Ailelerimizi yar eyle itaatkâr. Çoluk çocuklarımızın hayrını göster, şerlerini def eyle. Amin diyenlerine arcihamden azan eyle. Amin amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Hasan, Ali, Ahmet, Necmettin, Hüsmet, Mehmet, Adnan, Tarık, İlker, Ali, Ekber, Yalçın, Murat, Nihat, Hakan, Hüseyin, Hasan, Fuat, Hilmi, Mustafa, Talha, Salih, Bahattin, Osman, Halit, Ömer, Salih, Emine, Rukiye, Budak, Rabia, Raziye, Büşra, Semiha, Hilmiye, Necmiye, Nazife, Fatıma, Sacide, Hakime, Osman, Nazife, Zehra, Yaşar, isimlerin sahipleri, müsemmalarını sen biliyorsun ya Rabbi. Ne hal üzere öldüler, hangi kabirde gömüldüler, azapları var mı yok, hepsinden haberdarsın. Biz bir şey bilmiyoruz ya Rabbi. Bize burada isimleri gönderilmiş. Yücel Keser abimizin amcası Mehmet Keser Efendi, Avni Özmansur Hoca Efendi babamızın, kıymetli hocamızın kızı Ayşe Hanım da vefat etmiş Kurban Bayramı'ndan önce. Kıymetli hocamız, Allah kendisine hayırlı sıhhat, afiyetle uzun ömürler nasip eylesin. Ehl-i Sünnet'e daha çok hizmetler görmesini nasip eylesin. Başı sağ olsun. Allah ecrini azim eylesin. Ayşe Hanım'ın da ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, azapları olan varsa cuma gecesi hürmetine izale eyle, bir daha da yad eyleme ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahil ve alâ âlihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kulaklarına şu saatte vusulü için. Es-salâtu vesselâm aleyke ya Resulallah. Es-salâtu vesselâm aleyke ya Habiballah. Es-salâtu vesselâm aleyke ya seyyidel evveline vel âhirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافه إلى روح روحنا Efendi babamız, İsmet babamız, Ali Rıza Efendi babamız, Halil Nurullah Efendi babamız, خاصةً Fatih Sultan, Yavuz Sultan, Cemil Selatina Ali Osman ve İlâ Ruh, Şeyhül İslam, İsmail Efendi ve Membâv İlâ Ruh, جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح من ذكرت أسماءهم في هذه الجلسة من الشهداء والشرطة والعسكر والميتين والميتات الفاتحة